सत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनम् पावनम् पावनानाम् पाथेयम् यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवचसाम् जीवनम् सज्जनानाम् बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलि गत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोए। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जा सुहृदय आगार बसहीं राम सरचाप धर। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। जीव जब ते हरि ते दिल गान्यो तब ते देह गे निज जान्यो माया वस स्वरूप विसरायो ते ही ब्रह्म ते दारुण दुख पायो पायो जो दारुण दुसह दुख सुख लेस सपने नहीं मिलो। आज गूंज रही है ठीक करो इसको। पायो जो दारुण दुसह सुख दुसह दुख सुख लेस सपने नहीं मिलो भवसूल शोक अनेक जेही तेही पंथ तू हठी हठी चलो बहु जोनी जन्म जरा विपति मति मंद हरि जान्यो नहीं। श्री राम बिनु विश्राम मूढ़ विचारु लखी पायो कहीं। श्री राम बिनु विश्राम मूढ़ विचारु लखी पायो कहीं। पद बड़ा है, 12 छंद हैं इस पद में, एक छंद हुआ। ये पद संख्या है 136। तो पहले इस पद को हम पूरा बोल देते हैं। बीच में सप्ताह कथा के कारण वही मुख्य रूप से कह सके, विनय पत्रिका की चर्चा नहीं कर सके। तो उसमें संतोष नहीं मिला, इसलिए इस पद को आरंभ से ही करेंगे। बहुत सुंदर पद है, पद संख्या 136। अब क्या कहें, कपिलोपाख्यान उसको खोल के रखना पड़ेगा, क्योंकि सब श्लोक तो मुझे कंठस्थ नहीं है, लेकिन वो ध्यान में सब हैं, तो ग्रंथ रहेगा तो हम उसको बताएंगे कि कौन से श्लोक को गोस्वामी जी ने इस छंद में किस रूप में कहा है। अद्भुत है। जैसे श्रीमद् भागवत में संपूर्ण शास्त्रों का सार है, श्रीमद् भागवत सारे पुराणों के इतिहास के सूत्र, न्याय, मीमांसा, दर्शन, योग, सांख्य, सबके मूलभूत सिद्धांत सूत्र भागवत में उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे ही विनय पत्र का इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि वेद से लेकर भारतीय सनातन संस्कृति के बृहत्काय से बृहत्काय से लेकर लघुकाय से लघुकाय जो ग्रंथ है, वहां तक के महान सिद्धांतों को गोस्वामी जी ने किसने किसी रूप में विनय पत्रिका में दिया है। अद्भुत है। सावधान होकर श्रवण करें। जीव जब ते हरिते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो मायावस स्वरूप विसरायो तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो पायो जो दारुण दुसह दुख सुख लेश सपने हूँ नहीं मिल्यो भवसूल शोक अनेक जेही तेहि पंथ तू हठी हठी चल्यो बहु जोनि जन्म जरा विपति मति मंद हरि जान्यो नहीं श्री राम बिनु विश्राम मूढ़ विचारु लखि पायो कहीं आनंद सिंधु मध्य तव वासा बिनु जाने कसे मरसि प्यासा मृग भ्रम बारी सत्य जिय जानी तहां तू मगन भयो सुख मानी तहां मगन मजस पान करी त्रैकाल जल नाही जहां निज सहज अनुभव रूप तव खल भूली अब आयो कहां तहां निर्मल निरंजन निर्विकार उदार सुख ते परिहर्यो निहिकाज राज बिहाय नृप इव सपन कारागृह पर्यो तै निज कर्म डोर दृढ़ कीनी अपने करण गांठ गए दीनी ताते परवस पर्यो अभागे तापल गर्भवास दुख आगे आगे अनेक समूह संस्कृत उदर गत जान्यो सू सिरहे थे ऊपर चरण संकट बात नहीं पूछे को सोनित पुरी से जो मूत्र मल कृमि करदमा व्रत सोवई कोमल शरीर गंभीर वेदन शीस धुनि धुनि रोवई तू निज कर्म जाल जह घेरो श्रीहरि संग तजो नहीं तेरो बहु विधि प्रतिपालन प्रभु कीनो परम कृपालु ज्ञान तुही दीनो तुही दियो ज्ञान विवेक जन्म अनेक की तब सुधि भई तेही ईश की हो शरण जाकी विषम माया गुणमयी जेहि किए जीवन काय बस रसहीन दिन दिन अति नई सो करो बेग संहार श्रीपति विपति मह जय मति दई पुनि बहु विधि गलानि जिय मानी अब जग जाय भजो चक्रपाणी ऐसे ही कर विचार चुप साधी प्रसव पवन पे प्रेरु अपराधी पेर्यो जो परम प्रचंड मारुत कष्ट नाना तें सहयो सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव जात ना पावक दह्यो अति खेद व्याकुल अलप बल चिन एक बोल न आवई तव तीव्र कष्ट न जान को सब लोग हर्षित गावई बाल दशा जेते दुख भाए अति असीम नहीं जाही गनाए सुधा व्याधि बाधा भई भारी वेदन कन्ही जाने महतारी जननी न जाने पीर को कई है तु शिशिरोदन करे सुई करे विविध उपाय जाते अधिक तुव छाती जरे कौमार सही सब अरु किशोर अपार अघ को कही सके व्यतिरेक तुही निर्दय महाखल आन कहु को सही सके जौवन जुवती संग रंग रात्यो तब तू महामोह मद मात्यो ताते तजी धर्म मर जादा बिसरे तब सब प्रथम विषादा बिसरे विषाद निकाय संकट समुझी नहीं फाटत हियो फिर गर्भवत आवर्त संस्कृति चक्र जही सुई हुई सुई कियो कृमि भस्म बिटबो परिणाम तनु तही लाग जग बैरी भयो पर दार पर धन द्रोह पर संसार बाढ़े नित नयो देखत ही आई बिरुधाई जोते सपने हुना ही बुलाई ताके गुन कछु कहे न जाही सो अब प्रगट देखु तनु माही सो प्रगट तनु जर जर जरावस व्याधि शूल सता वही सिरकंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, बचन काहु न पावई ऐसे उदसा न विरागता, ग्रहपाल हूते अति नरादर, बखान पान न पावई ऐसे उदसा न विरागता, तृष्णा तरंग बढ़ावई कही को सके महाभव तेरे, जन्म एक के कछुक गनेरे, चार खान संतत अवगाही, अजहू न करु विचार मन माही, अजहू विचार विकार तजी, भजु राम जन सुखदायकम, भव सिंधु दुर्स्तर जल रथम, भजु चक्रधर सुर नायकम, बिनु हेतु करुणा कर उदार, अपार माया तारणम, कैवल्यपति जगपति रमापति, प्राणपति गति कारणम, रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, सो त्रय ताप शोक भयहारी, बिनु सत्संग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवे जब सोई, जब द्रवे दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइये जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि न साइये जिनके मिले दुख सुख समान, अमान तादिक गुण भये, मद मोह लोभ विषाद क्रोध, सुबोध ते सह जही गए। ऊपर ही बैठो बाबा, नीचे ठंडा है। सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुवीर चरण लय लागे, देह जनित विकार सब त्यागे, देह जनित विकार सब त्यागे, तब फिर निज स्वरूप अनुरागे, तब फिर निज स्वरूप अनुराग, अनुराग सो निज रूप जो, जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदादम, देह बंत न लेखिए, निर्मल निरामय एक रस, तेहि हरस शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा, जाकी दशा ऐसी भई। श्री गुरुदेव भगवान की, त्रैलोक पावन सो सदा, जाकी दशा ऐसी भई। जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न हो ही सहाई, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि पथ चलत सवे सुख पावे, पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तज रहे, सपन्यु नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। अंतिम बात, द्विज देव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पाइये, यह जान तुलसीदास त्रास हरण रमापति गाइए। यह जाने तुलसी दास त्रास हरण रमापति गाइए। भगवान की कृपा से पढ़े लिखे लोग बीच बीच में पानी पीते हैं ना, हमको नींद आ रही है, बोलते बोलते भी नींद आ रही है। ऐसे ही है, इतना विलक्षण पद है कि हम क्या कहें। ये तुम्हारा माइक ठीक नहीं है, हाँ ये साउंड बॉक्स नहीं बज रहे हैं। सब कुछ छोड़ करके विनय पत्रिका का आश्रय लेना चाहिए। इतने सुंदर पद है, क्या कहें, सब कुछ है, इससे बाहर कुछ नहीं। सारे शास्त्रों का निचोड़ वेदादि शास्त्रों का निचोड़ महाभारत और पुराण, इतिहास पुराण का भी निचोड़ श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, और उन सब का सार सर्वस्व श्री रामचरितमानस आदि तुलसी के, तुलसीदास जी महाराज के एकादश ग्रंथ, और उनका भी निचोड़ विनय पत्रिका। तो विचार तो ऐसा लगता है, यद्यपि भले ही किसी को लगेगा कि अतिशयोक्ति करके बोला जा रहा है या अतिरंजित करके बोला जा रहा है, लेकिन बाहर से इतनी आवाज आ रही, कम से कम भीतर बैठे लोगों को तो सुनाई पड़े है? तो इतना सुंदर यह पद है भंडारी जी, क्या कहना। लेकिन हम भी क्या कहें, हम भी आपको सुना रहे हैं, खुद इसको नहीं सुन रहे हैं। खुद स्वीकार करें तो क्या कहना है। इतना सुंदर पद है ये कि इसकी चर्चा कम से कम 12 दिन हो, द्वादश दिवस में द्वादश छंद हो इसके, अद्भुत है। जीवन भर वो क्या है, कितना सुंदर है। गोस्वामी जी कह रहे हैं जीव जबते हरिते बिल गान्यो तबते देह गेह निज जान्यो। माया वस स्वरूप विसरायो ते ही भ्रमते दारुण दुख पायो। अरे जीव, जब से तू भगवान श्री हरि से अलग हुआ तब से तूने देह को अपना घर मान लिया, अथवा शरीर को मैं मान लिया, और गेह माने संसार, गेह माने संसार, उसको मेरा मान लिया। जब से तू भगवान से अलग हुआ तब से ही तूने शरीर को मैं माना और शरीर से संबद्ध संसार को मेरा माना, और यही तो माया है। मैं अरु मोर तोर ते माया जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। यही माया है, मैं मेरा तू तेरा। इसी माया ने सब जीवों को अपने अधीन कर रखा है। तो शरीर को तो आत्मा मान लिया, मैं मान लिया, और शरीर से संबद्ध संसार को मेरा मान लिया, अथवा तेरा घर तो श्री राम जी के चरण कमल हैं, पर उस घर को अपना न घर मान के इस घर को अपना न मान करके तूने विनाशी शरीर को अपना घर मान लिया। अविनाशी का आश्रय छोड़कर विनाशी का आश्रय ले लिया। स्वरूप की विस्मृति हो गई, शरीर को मैं मान लिया, संसार को मेरा मान लिया। इसी भ्रम से तुमने कठिन से कठिन दुख पाए हैं। कठिन से कठिन जो सहने योग्य भी नहीं थे, ऐसे असह्य दुखों को कष्टों को तूने सहा। यद्यपि जिन कर्मों के प्रतिफल स्वरूप तुझे दुख और कष्ट मिला, उन कर्मों में तेरी प्रवृत्ति भी सुख की आशा को लेकर ही हुई थी। प्रयोजन तो सुखी था, सुखम में भूयात, तुझे सुख मिले, पर सुख मिला नहीं मिला सुख। संसार के किसी व्यवहार में सुख नहीं है। किसी व्यवहार में सुख नहीं है, और जो कुछ किया जाता सब सुख के लिए ही किया जाता है, पर उसे सुख नहीं होता। सुख लेस सपने नहीं मिलो, सुख की तो चले क्या, स्वप्न में भी तुझे सुख का लेश नहीं मिला। लेश जानते हैं किसको कहते, नहीं जानते हैं। पुराने लोग मिट्टी की मटकी में हंडी में घी रखते थे। अभी भी गांव में मिट्टी की हड़िया में चपिया में घी रखते हैं, गांव में तो अभी भी रखते हैं। और वो मटकी जो है ना घी की, वो घी पी पी के तप तप के कुछ समय बाद तो ऐसी हो जाती महाराज जैसे शालिग्राम जी का रंग होता ना, ऐसी चमकती है वो, हमने देखा है। घी की मटकी अलग और तेल की मटकी अलग। और ये जो दूसरे पात्र हैं इनमें घी बिगड़ जाता है, पर मिट्टी के पात्र में घी बिगड़ता नहीं। तो माताएं क्या करती हैं, जैसा कि हमने गांव में देखा है, वो घी में कुछ मट्ठे का अंश होता है वो उस मिट्टी की मटकी के नीचे चिपक जाता है। घी तपाना एक बहुत भारी कला है, बहुत भारी कला है घी तपाना। नेक भी तेज आंच में रख दो, ध्यान भूल जाए तो घी जल जाता है, उसमें जलांद आ जाती है, जला हुआ घी डढ़ेल हो जाता है, उसके जो तत्व हैं पौष्टिक तत्व वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और तपाया न जाए तो भी घी में दुर्गंध आने लग जाती है मट्ठे के कारण। तो बहुत ध्यान से उसको तपाया जाता है, बहुत भाव से। गांव में तो हमने देखा कंडे की आंच में तपाते, लपट में नहीं तपाते, कंडे की आंच में। तो घी के पौष्टिक तत्व उसके नष्ट नहीं होते, न कच्चा रह जाए और न जल जाए, ठीक से तप जाए। लेकिन उस तपे हुए घी में भी कुछ न कुछ मट्ठे का अंश तो रहता है, वो धीरे धीरे उस मिट्टी के पात्र में बैठ जाता है। तो उसमें थोड़े समय बाद घी में थोड़ी गंध आने लग जाती, खट्टी सी। तो माताएं क्या करती हैं कि महीना दो महीना बाद उस हंडी को धीरे से कंडे की आंच पे रख के तपा के और उसको छान करके घी दूसरे पात्र में रख देती है, और उस मटकी को पोंछ करके नीचे का वो मट्ठे का अंश निकाल कर पोंछ करके फिर गर्म जल उसमें थोड़ा डाल देती है, गर्म जल से धोती है, गर्म जल से धो के कपड़े से पोंछ देती है, पोंछ के फिर उसमें थोड़ा पानी भर देती है दो चार मिनट के लिए, फिर खाली करके पोंछ के रख देती है, फिर औंधी रख के सुखा देती है। तो कहते मड़र हो गई, अब बढ़िया हो जाती, सौंधी सौंधी गंध आने लग जाती, फिर जो भगोनी में निकाला हुआ घी है उसको फिर से मटकी में रख दिया जाता है। ये प्रक्रिया घी के रखने की गांव में होती है, हमने देखी हुई जो प्रक्रिया है वो। तो अब देखो, मिट्टी की हंडी से घी निकाल लिया गया, उसको पोंछ दिया गया, गरम जल से धो दिया गया, फिर पोंछ दिया गया, फिर जल भरा गया। तो उस समय अब उसमें घी तो बिल्कुल नहीं है, फिर भी उसमें जब जल भरते हैं तो उस जल के ऊपर एक बहुत हल्की पतली सी परत घी की दिखाई पड़ती है, उससे आप रोटी नहीं चिपड़ सकते, न बघार लगा सकते, न पूड़ी निकाल सकते, इतना घी नहीं है वो, मुश्किल से बूंद भर घी होगा, वो पूरे में फैला रहता है। जो पतली सी परत होती है घी की, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संस्कृत भाषा में लेस। क्या कहते हैं? लेस। सुख लेस सपने हूं नहीं मिलो। अरे एक आध बूंद तो सुख मिलता, तोला दो तोला तो जाने दो, एक बूंद की चले क्या? वो जो मटकी के ऊपर, जो पानी के ऊपर तैरती हुई परत के समान अति सूक्ष्म लेस है, ऐसा भी सुख का लेस नहीं मिला। और जब सुख नहीं मिला, सुख का लेस भी स्वप्न में नहीं मिला, तो तुम्हें उस मार्ग से हट जाना चाहिए था। भाई जो काम करने से सुख नहीं मिला, हटो वहां से, छोड़ो उसको। इसको कहते हैं स्थाली पुलाकर न्याय, समझते हो? नहीं समझते? स्थाली माने होता बटलोई, पुलाक माने होता उसमें सिद्ध किया गया चावल। तो बटलोई में चावल चढ़ाया तो एक चावल को दबाया, तो एक चावल को दबाने से यदि वो ठीक से सिद्ध हो गया, दब गया, उसमें भीतर कनी नहीं रह गई, तो चावल बनाने वाला व्यक्ति इस विश्वास पर उस बटलोई को उतार देता है कि इसका एक चावल पक गया, इसका मतलब है इसके सभी चावल पक गए। यहां इस पे गद्दे पे आके बैठो, नीचे ठंडा है। एक चावल को दबाने से बटलोई के सभी चावलों का निर्णय हो जाता है कि सब चावल पके कि नहीं पके। ऐसे ही संसार के एक किसी कर्म को आपने, प्रवृत्ति कर्म को, सुख का संकल्प लेकर किया है और उसके परिणाम में सुख नहीं मिला, दुख ही मिला। और दुख तो दारुण दुख मिला ही, सुख की एक बूंद की क्या चले, सुख की गंध तक नहीं मिली, लेश तक नहीं मिला। तब तुम्हें समझना चाहिए स्थाली पुलाकर न्याय से कि संसार के जितने काम हैं सबका परिणाम अंत में दुख है। एकदम छोड़ दो, बच जाओगे। लेकिन और आश्चर्य है कि भय सूल शोक अनेक जी तेही पंथ तू हठी हठी चलो। और अधिक आश्चर्य है कि जिस संसार की प्रवृत्ति के मार्ग में अनेकों प्रकार के भय, शूल, पीड़ाएं, वेदनाएं और शोक भरे पड़े हैं, उसी मार्ग पर तू हठ पूर्वक चलता चला गया। इससे सुख नहीं मिला, हो सकता इससे होगा, इससे सुख नहीं मिला, हो सकता इससे होगा, इससे सुख नहीं मिला, लगता हो सकता इससे होगा, और होते होते होते होते पूरा जीवन बीत गया। अंत में पश्चाताप ही शेष है, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। और ऐसे एक जन्म नहीं बीता, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, न जाने ऐसे ही कितने जन्म समाप्त हो गए, हमारे व्यतीत हो गए, नष्ट हो गए। जो असंख्य जन्म हमारे बीत चुके हैं उनके लिए हमें रोना चाहिए था, उनके लिए तो रोना हमें नहीं आया क्योंकि हमारी स्मृति में नहीं। पर और अधिक दुर्भाग्य की बात है कि इस जन्म को भी भगवान ने कृपा पूर्वक हमें मनुष्य का जन्म दिया, अच्छे संस्कार, अच्छे कुल खानदान में जन्म दिया, महात्माओं की संगति दी, पर इस जन्म में भी हमने क्या पाया? हम 20 वर्ष के हो गए तो हमें क्या मिला? हम 40 वर्ष के हो गए तो भी हमें क्या मिला? हम 50 वर्ष या 70 वर्ष के हो गए तो भी हमें क्या मिला? अथवा हम 100 वर्ष के हो गए तो भी हमने क्या पाया? और जैसा प्रमाद में ये जीवन हम लोगों का नष्ट हो रहा है, ऐसे ही प्रमाद में हजार लाख वर्ष की भी आयु हमें मिल जाए तो क्या लाभ है? सावधान जागृत विवेकी व्यक्ति थोड़ी सी थोड़ी आयु में अपना काम बना सकता है, असावधान व्यक्ति हजारों वर्षों की उम्र पाकर भी गंवा देगा। जैसे उसने हजारों जन्म गंवा दिए ऐसी हजारों वर्षों की आयु भी गंवा देगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा उसे। स्वामी श्री विवेकानंद जी ने 39 वर्ष की आयु में अपने गुरु महाराज की सन्निधि प्राप्त कर ली। 39 वर्ष की आयु में उनका शरीर पूरा हो गया, ब्रह्मलीन हो गए वो। कितनी उम्र थी उनकी? 40 में एक कम, 40 में एक कम माने 39 वर्ष में उनकी आयु पूरी हो गई, उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। उन 40 वर्ष में वे जो काम करके गए हैं वो 400-500 वर्ष में कोई मनुष्य नहीं कर सकता। कितने पैसे खर्च किए उन्होंने अपने प्रचार प्रसार में, पूरी दुनिया उनका नाम ले रही है। कहीं भी पूरे विश्व में सेवा के प्रकल्प स्थापित किए उन्होंने, पूरे विश्व में, भारत में नहीं। ये वृंदावन का ये सब विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित है। सारे भारतवर्ष में सेवा के प्रकल्प उन्होंने स्थापित किए, भारत के बाहर अन्य देशों में भी स्थापित किए, रामकृष्ण मिशन। लेकिन कहीं भी स्वामी विवेकानंद जी ने अपने को स्थापित नहीं किया। किसी देवी देवता का विग्रह भी विराजमान नहीं किया। कलकत्ता में दक्षिणेश्वर में पुरानी काली जी हैं, वो तो हैं, बाकी जहां कहीं उन्होंने संस्था बनाई सर्वत्र मंदिर बनाया और मंदिर में ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी को ही विराजमान किया। उन्हीं को राम, उन्हीं को कृष्ण, उन्हीं को नारायण, उन्हीं को शिव, उन्हीं को दुर्गा। शिवरात्रि भी वही मनाते हैं, रामनवमी भी वही मनाते हैं, जन्माष्टमी भी वही मनाते हैं। ऐसी गुरु निष्ठा जिनमें गुरु जी में ही गणपति, शिव, सूर्य, दुर्गा, राम, कृष्ण, नारायण का दर्शन किया हो, और ऐसा नहीं कि राम कृष्ण के विरोधी हों, बड़ी सुंदर रामायण वहां होती मिशन में, आप कभी सुने हैं जाकर के? शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, ये बहुत सुंदर कीर्तन होता है उनके, पूरी वाल्मीकि रामायण के अनुसार। वहां की स्तुति प्रार्थना बैठकर सुनने योग्य है, जो नित्य होती है। कहीं किसी संस्था में अपने को कुछ भी नहीं रखा, और जब सारे विश्व में गुरु महाराज की कीर्ति स्थापित हो गई तो अंत में वे आए और आकर अपने गुरु भाइयों से रोकर उन्होंने कहा कि आपकी अनुमति हो जाए तो हमको यहाँ कहीं दो हाथ जगह दे दो जहाँ मैं अपना गुजारा कर सकूं। खाली नहीं रहूंगा, कुछ शरीर से सेवा करूंगा तब प्रसाद पाऊंगा। जिसने सारे विश्व में मठ मंदिर संस्थाएं बनाई, स्वयं अति सामान्य की तरह अंत में भी रहे और सावधान हो गए। समय थोड़ा ही उनका विशिष्ट था, और एक योगी को जैसे देह का त्याग करना चाहिए ऐसे उन्होंने 39 वर्ष की आयु में तो शरीर पूरा हो गया। कन्याकुमारी में उस स्थान पर हम होके आए हैं जहां उन्होंने अपने देह को पूरा किया। लोग कहते हैं हम तो बहुत प्रपंच बढ़ा लिया, इतने मठ बना लिए, इतने आश्रम बना लिए, इतनी आयु में सब कुछ करने के बाद सावधान होकर कहकर के गए कि अब हम अपने गुरुदेव के चरणों में जा रहे हैं, उनकी गुरु निष्ठा, और गुरु निष्ठा ने ही उन्हें पार लगा दिया। हमारी कहीं एक जगह निष्ठा हो तो सही, हमारी निष्ठा ही नहीं। राम राम राम। तो हम इस बात के ऊपर कह रहे थे कि 39 वर्ष की आयु तो ज्यादा नहीं होती, पर एक सावधान विवेकी व्यक्तित्व ने इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने शरीर को निकट जानकर कुछ न कुछ संकेत जरूर हुआ होगा उनको कि अब तुम्हारे जीवन का समय पूरा होने वाला है, और उन्होंने तत्काल अपनी वृत्ति को अंतर्मुख करके और वे वह धाम चले गए। लेकिन हमने 50 वर्ष के होकर भी क्या प्राप्त किया? और ऐसे ही प्रमाद में हम 100 वर्ष के भी हो जाएं तो हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, पर हमें पीड़ा ही नहीं है। हमें अपने पूर्व जन्म व्यर्थ चले गए इसके लिए रोना नहीं आता, और ये समय भी हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए इसके लिए भी हमको रोना नहीं आता है। हाँ, दक्षिणा कम मिले तो रोना आएगा, हमारा अपमान हो जाए तो हमें रोना आएगा, हमसे कोई कुछ कह दे तो रोना आएगा। हमारा जन्म व्यर्थ चला गया, हमारे पिछले जन्म व्यर्थ चले गए, इसलिए हमें कभी रोना नहीं आया, पश्चाताप ही नहीं हुआ। तो हठ पूर्वक जान बूझ कर तू हठ पूर्वक दुख से दुख के मार्ग पर बढ़ता चला गया। क्या दुख मिला? बोले बहु जो नि जन्म जरा विपति मति मंद हरि जान्यो नहीं। अरे मति मंद, अरे पागल, अरे बुद्धू, अरे बुद्धिहीन, संसार को अपना माना और जाना, शरीर को मैं माना और संसार को मेरा माना, मैं भगवान का हूं, केवल भगवान मेरे हैं, इस बात को न जाना और कथनचित संतों ने जनाया भी तो तुमने माना नहीं। ये मान लेते कि मैं शरीर नहीं हूं तो सुख दुख के झमेले से ऊपर उठ जाते, अपमान सम्मान के भाव से भी ऊपर उठ जाते, क्योंकि अपमान सम्मान सुख दुख आदि जो हैं ये सब देह के धर्म हैं, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं। लेकिन देह को मैं मान करके तू जी रहा है, इसलिए दुख तुझे पिंड नहीं छोड़ रहा है। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो आत्मस्वरूप श्री हरि है, जो सर्वांतर्यामी रामकृष्ण हरि हैं, उनको तुमने अपने अंतर्यामी रूप से स्वीकार नहीं किया, हरि को नहीं जाना, और उसका परिणाम हुआ भगवान से विमुख होने के कारण बहु जोनि जन्म जरा विपति मति मंद हरि जान्यो नहीं। बार बार पैदा होना, बार बार बूढ़ा होना, बार बार मरना, ये विपत्ति तेरे पीछे लग गई, तू विश्राम खोज रहा था, मुझे विश्राम मिले, विश्राम मिले। पर भैया जहां विश्राम था वहां तो तू फटका ही नहीं, वहां तो गया ही नहीं। जहां विश्राम था वहां तो गया नहीं, विश्राम की जगह पर ही नहीं पहुंचा तो विश्राम कहां से मिलेगा? विश्राम की जगह पर नहीं पहुंचा तो विश्राम कहां से मिलेगा? अब हमारी नींद चली गई तो पहले थोड़ा प्रमाद था, अब वृत्ति इसमें चली गई तो नींद चली गई। अहम जिस समय हमको मंगलाचरण करते समय भी नींद आ रही थी और हम उसी समय विश्राम के स्थान पर पहुंच जाते तो क्या होता? तुरंत सो जाते। विश्राम स्थान पर नहीं पहुंचे, नहीं सोए। विश्राम स्थान पर पहुंचना जरूरी है। विश्राम स्थान क्या है? हनुमान जी के शब्दों में कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। विश्राम का एकमात्र स्थान है भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान की आराधना उपासना, यही विश्राम का स्थान है। किसके विश्राम का स्थान है? शरीर का नहीं, जीवात्मा के विश्राम का स्थान। और थोड़ी बारीक बात हम आपको बताते हैं। विश्राम बिस्तर पर नहीं मिलता, विश्राम नींद में नहीं मिलता, विश्राम सुसुप्ति में मिलता है। किसमें मिलता है? किसमें मिलता है? सुषुप्ति। क्या बोलो हरदेव बाबा, क्या है? क्या होता है सुषुप्ति माने? नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं। तीन अवस्थाएं, वैसे कहें तो चार अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? चार। कौन कौन? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चौथी कौन है? गलत बोल रहे, कौन है बोलो? हाँ बाबूजी ठीक बोले, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये चार अवस्थाएं हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तो सब जीवों के लिए होती बराबर एक जैसी, और तुरीयावस्था वो जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी, पहाड़ी बाबा महाराज, ऐसे इस कोटि के जो महापुरुष होते हैं वो उस तुरीयावस्था को प्राप्त करते हैं। तुरीयावस्था यही है मुक्तावस्था, बहुत ऊंची अवस्था है तुरीयावस्था, सामान्य अवस्था नहीं है। देहाध्यास से विमुक्त अवस्था, जहां न देह के प्रति अहंभाव है और ना ही देह से संबद्ध संसार के प्रति मम भाव है, पूरी तरह स्वरूप में अवस्थान, पूरी अवस्था। अब देखिए, जागृत तो ये है जो हम लोगों की जो इस समय वर्तमान में स्थिति है, ये कौन सी अवस्था है? जागृत। ये नींद आने लगी, झोंका आने लग गया, सो गए, ये अवस्था है स्वप्न। ये क्या है? स्वप्न। और ऐसे सो गए कि हमें पता ही नहीं चला, एकदम गंभीर, आजकल की भाषा में क्या कहेंगे हैं? साउंड स्लीप। चलो यही है, जो कुछ भी हो, हम अंग्रेजी पढ़े नहीं तो हम क्या जाने। ऐसी निद्रा जिसमें हमें भी होश न रहे कि हम पढ़े, और ये निद्रा बहुत देर तक नहीं आती है। कितनी देर आती है? सुषुप्ति की अवस्था बहुत थोड़े समय की होती है। और वो सुषुप्ति अवस्था है क्या? जागृत में जीवात्मा अंतःकरण को प्रेरित करता है और अंतःकरण इंद्रियों को प्रेरित करता है और इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं। ये जागृत है, माने वृत्ति का बाह्य प्रवाह, स्वप्न वृत्ति थोड़ी भीतर हुई, भीतर हुई, आंख मुंदने लगी तो धीरे धीरे वृत्तियों ने बाहर के पदार्थों को ग्रहण करना कम कर दिया, पर इंद्रियों की वृत्ति बनी हुई है। अब ये इंद्रियों की वृत्ति अंतर इंद्री में विलीन हो गई, पंच ज्ञानेन्द्रीय पंच कर्मेन्द्री की वृत्ति, जो चार अंतर इंद्रिय हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनमें विलीन हो गई, और अंतःकरण चतुष्टय विलीन हो गया जीवात्मा में, और जीवात्मा विलीन हो गया परमात्मा में, क्योंकि जीवात्मा का भी अंतर्यामी परमात्मा है। जीवात्मा अंश है, परमात्मा अंशी है, तो उस जीवात्मा का, और ध्यान से सुने, स्थूल देह का सूक्ष्म देह में जाना, सूक्ष्म देह का जीवात्मा में जाना, जीवात्मा का परमात्मा में प्रविष्ट हो जाना, इसको कहते हैं सुषुप्ति। तो मनुष्य नहीं, कीट पतंग को भी भगवान अपनी गोद में चिपकाकर विश्राम देते हैं। और पागल जो हो जाते हैं ना, उनको नींद तो आती है, उनको सुसुप्ति नहीं आती है, इसलिए वो पागल हो जाते हैं। परमात्मा कितना दयालु है, घोर से घोर नास्तिक को भी अपनी गोद में लेकर विश्राम देता है। विश्राम से नई चेतना, नई शक्ति देते हैं भगवान, रोज नई ताकत देते हैं, काम करने की नई शक्ति देते हैं। पर हम कितने मूर्ख हैं, कितने हतभाग्य हैं, भगवान की दी हुई शक्ति का घोर दुरुपयोग करते हैं। आपके मान लो चार पुत्र हैं और आपके पास 1,00,000 रुपए है, और आपने चारों पुत्रों को और चारों पुत्रों को 25,000 रुपए दे दिए, और जो उनके हिस्से का जमीन जायदाद सोना चांदी, अथवा 1,00,000 न समझो तो आजकल के हिसाब से ज्यादा समझ लो, जो भी आपका हिसाब किताब हो। अब एक व्यक्ति ने, एक पुत्र ने तो मन में सोचा कि पिताजी ने बड़े श्रम से इसको उपार्जित किया है, हम तो लेके पैदा हुए नहीं थे, ये मकान भी पिताजी का बनाया है, तो ये दुकान भी उनकी बनाई हुई है, और ये धंधा करने के लिए पूंजी भी पिताजी की ही दी हुई है, अब इस पूंजी को हम बर्बाद न करें, इस 25,000 को हम 25,00,000 बनावें। ऐसा विचार यदि किसी पुत्र ने किया और वो ईमानदारी से श्रम पूर्वक उसको बढ़ाने में लग गया, विवेक पूर्वक पिता के द्वारा दी हुई शक्ति का, शक्ति माने सामर्थ्य का, उसने विवेक पूर्वक उपयोग किया, तो संपन्नता का सुख किसे मिलेगा? बोलो, किसे मिलेगा? उस पुत्र को ही मिलेगा। और दूसरे पुत्र ने मन में सोचा, वाह अच्छा हुआ, यहां से वहां सींक उठा के रखनी नहीं पड़ी, पैसे तो पूरे मिल गए, चलो खाना पीना हो जाए, मौज बहार हो जाए। अब उसने वो पिता की संपत्ति को 10-5 दिन में ही बर्बाद कर दिया, तो अब रोड छाप कौन बनेगा हैं? सड़क पर कौन आएगा? तो अब बताओ, पिता ने अन्याय किया उसके साथ? बोलो, पिता ने तो अन्याय नहीं किया। ये एक सामान्य दृष्टांत है, तात्पर्य यह है जैसे पिता सब पुत्रों को समान संपत्ति देता है, न्याय करता है, ऐसे ही परमात्मा ने सभी प्राणियों को समान रूप से शरीर दिया, समान रूप से इंद्रियां दी, समान रूप से विचार करने की शक्ति दी, मन बुद्धि सब कुछ सबको समान दिया। पर जिसने भगवान की ये संपत्ति मानकर इसका विवेक पूर्वक उपयोग किया, वो भगवान का भक्त बन गया, महापुरुष बन गया, वो अपने सहित न जाने कितने जीवों को उसने सुखी कर दिया। और जिसने भगवान के द्वारा दिए हुए इस देह इंद्रिय आदि का स्वेच्छाचारिता पूर्वक उपयोग किया, धर्म नियंत्रित उपयोग नहीं किया, मनमाने तरीके से उसका उपयोग किया, तो अब वो विपत्ति जो उसके पीछे पड़ेगी, बार बार पैदा होना, मरना, नरक जाना, ये करना, वो करना, सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा बनना, ये विपत्ति किसको भोगनी पड़ेगी? उसी व्यक्ति को भोगनी पड़ेगी। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है, परमात्मा ने तो शक्ति हमको दी थी और हमें विवेक भी दिया था, पर हमने उसका उपयोग नहीं किया। इसको कहते हैं सुसुप्ति। अब आप कहेंगे कि सुषुप्ति और तुरीयावस्था में क्या अंतर है? परमात्मा में स्थिति को ही तुरीयावस्था कहते हैं, आत्मा में स्थिति, आत्मा कहो भगवान कहो, सुषुप्ति में ये ज्ञान नहीं रहता कि हम भगवान में विश्राम कर रहे हैं, पर तुरियावस्था में जीव को भगवान की अंक के सुख की अनुभूति होती है, हम भगवान से मिल गए हैं, है? ये अनुभूति उसको हो जाती है और इसी का नाम है ब्रह्मानंद। इसी का नाम क्या है? ब्रह्म आत्मानंद, ब्रह्मानंद। उस आत्मानंद ब्रह्मानंद की अनुभूति उसको होती है। हम आपको क्या कहें, हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उन्होंने एक बार दास से कहा था, बच्चा क्या कहें, किससे कहें, कौन विश्वास करेगा। हमें जो महापुरुष मिले थे देवास के जंगल में, परमहंस जी महाराज, उनके संबंध में एक सिद्ध पुरुष ने, सिद्ध पुरुष कौन थे और कोई दूसरे नहीं थे, सनकादिकों में जो सबसे छोटे सनत कुमार भगवान, उन्होंने जंगल में प्रकट होकर कहा था, बाबा ऐसे सिद्ध मिलेंगे जो मिट्टी छू दें तो मिस्री हो जाए। तो हमने सोचा था कि कोई चमत्कार दिखाएंगे मिट्टी को छूकर मिस्री बनाने का, लेकिन जब उन महापुरुष ने हमें कृपा की, हमारे ऊपर कृपा की, तो अब समझ में आ रहा है मिट्टी का मिस्री होना क्या है। महाराज जी ने बताया कि देह मिट्टी है, इसका मिश्री होना है, इसी में ब्रह्मानंद की अनुभूति होना, भगवान के प्रेम की अनुभूति होना, भगवदीय सुख की अनुभूति होना, इसी का नाम ब्रह्मानंद है। कहते मैं बाहर से नाटक करता हूँ हल्ला गुल्ला मचाने का, भीतर से मैं निरंतर अपनी आत्मा के आनंद में रमण करता रहता हूँ। ऐसा कहकर वे विह्वल हो गए, उनके नेत्र भर आए। क्या आनंद मेरे भीतर में है, मैं वाणी से कह नहीं सकता। इसको कहते बाबा तुरियावस्था, जहां ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। तो ऐसी स्थिति है कि श्री राम बिनु विश्राम मूढ़। अरे मूढ़, राम जी के बिना विश्राम नहीं मिला? व्यास वाल्मीकि की प्रभृति ऋषियों को भी विश्राम भगवान के नाम में ही मिला, भगवान में ही विश्राम मिला। इसका मतलब है तुम दुनिया में कहीं भी भटकाओगे, पर विश्राम तो तुम्हें भगवान में ही मिलेगा, भगवान के नाम रूप लीला में ही विश्राम मिलेगा, और तुम्हें कहीं विश्राम नहीं मिल सकता है। बदायूं जिले में एक कैल गांव है, वहां के एक पंडित जी थे पूज्य श्री श्यामानंद जी महाराज के शिष्य, कैल वाले पंडित जी, नाम में भूल गया हूं। बड़े प्रेमी थे, बहुत नाम जप करते थे। बहुत नाम जप करते थे वो पंडित जी महाराज। तुम गए थे उसमें? नहीं गए थे आप? थे नहीं? हाँ, त्यागी जी गए थे उस कथा में, मदन मोहन दास जी भी थे, शायद राघवेंद्र दास जी भी थे क्या? त्यागी जी तो थे पक्का, और मदन मोहन दास जी भी थे, है? वो भंडारी जी, ऐसी कथा थी, खपरेल घर में हम लोग रुके थे, लंबा घर था खपरेल, उसके सामने एक छोटा सा तिवारा था, इतना बड़ा होगा जितना ये मंच है बस, उस तिवारे में मंच लगा हुआ था, और पंडित जी अकिंचन ही थे, ज्यादा संपन्न तो नहीं थे, और पुराने पंडित थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं जिसमें खर्च हो जाए, ये भी बात थी। पंडाल वंडाल उन्होंने ही बनाया, क्यों? वो तो सोचते थे कि इसी बरंडा में तो तखत है ही है, और चार छह लोग बैठेंगे तो उसी बरंडा में बैठ जाएंगे, पंडाल क्यों लगाना, पर किसी के संस्कार में भीड़ लिखी हो तो क्या करोगे। तो वो कुछ ऐसा संयोग था, उस समय तो कोई टीवी वाली बात भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी भीड़ वहां हुई कथा में कैलगांव में। और जैसे ही कथा शुरू होती के पानी बरसना शुरू होता, और कथा पूरी बंद हो जाती तो पानी बरसना बंद हो जाता, दोनों टाइम यही काम, चित्र चमत्कार हुआ। तो श्रोता एक एक पीढ़ा लेके आते और एक एक छत्ता लेके आते, सैकड़ों छत्ता सामने, दोनों समय कथा होती, संगीत तो था ही नहीं, जैसे सीधे सीधे बोले ऐसे ही बोलते थे। और वो खपरेल मकान ऐसा था कि जब रात्रि को सोते तो कोई ना कोई भगवान की दिव्य लीला की अनुभूति वहां होती। मैंने पंडित जी को कहा कि ऐसा ऐसा सुख मुझे कहीं नहीं मिला, इसका कारण क्या है। तो उन्होंने कहा महाराज, इसी भवन में रह करके हमारे गुरुदेव ने 1 अरब महामंत्र का जप किया। कितना? वो 1 अरब नहीं जो हम लोग गिन लेते हैं, हैं कि एक बार में 16 हो गए, ऐसा नहीं। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, 1, इस तरह से संख्या करके कितना? 1 अरब। तो 16 नाम मानो तो कितना हो गया? 16 अरब हो गया। तो वो नाम ऐसे कणकण में वहां व्याप्त था, उसी के कारण वो ऐसी दिव्यता का अनुभव वहां होता था। आज भी मुझे याद आता है कि कभी उसके बाद फिर कभी गए भी नहीं वहां। तो उन पंडित जी की एक बात बता रहे, उसमें इतनी बड़ी बात आ गई। वो पंडित जी अपनी जीवन की बात बताते थे, बोले महाराज बहुत गरीबी थी, संस्कृत पढ़े और पंडिताई पढ़े, थोड़ी ज्योतिष पढ़े, तो ज्यादा तो उससे गुजारा भी नहीं हो रहा था। तो बोले हमने जादू सीखा, हमको भी जादू दिखाया उन्होंने, 1-3 लकड़ी के गोला उस रस्सियों में गुथे हुए, बोले देखो ये ब्रह्म है और ये माया है बीच में, एक गोला और ये जीव है, अब जीव और ब्रह्म का मिलन कराओ। माया का गोला बाहर निकले, बीच वाला गोला, तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो। तो वो ऐसे ही उलझा हुआ रहता था कि हमने भी बड़ी कोशिश की, वो बीच वाला गोला निकला ही नहीं। बोले एक घूसे में माया को अलग करते हैं हम, राम नाम का घूसा और सब। देखो जुक्ति थी कोई उनकी, वो पता नहीं कैसे उन्होंने करके एक घूसा जमाया, वो गोला बाहर हो गया, दोनों गोला मिल गए। बोले महाराज ये खेल दिखा के हमने पैसा कमाया, कथा में भीड़ नहीं होती थी तो कहते थे भैया कल जीवात्मा परमात्मा का मिलन और एक घूसे में माया को भगाया जाएगा। बड़े एक बात है, क्या? 25-25 पैसा पहले दक्षिणा जमा करनी पड़ेगी, वही बैठ पाएगा नहीं। 25 पैसा बहुत होता था, 8 आना 4 आना 25 पैसा। कहते ऐसे अपने भाइयों को परिवार के लोगों को पढ़ाया, वो भी मैंने दिखाया खेल, जादू का खेल भी दिखाया, जादू ही तो हुआ एक तरह का, और सब चीज उन्होंने बना रखी थी एक थाली में, कांसे की थाली में नवग्रह का यंत्र बना रखा था। बोले इसी में हम सब करा देते हैं, सब अपनी जुक्ति मुक्ति उन्होंने बताई कि हम सब काम इस तरह से कर लेते हैं। बड़े कुशल थे, बड़े योग्य थे वो, लेकिन सारी बात कह करके कहते थे, बड़ा कुटुंब था, परिवार था, सबका पोषण किया, सबको पढ़ाया लिखाया, मकान भी बनाया, पंडिताई भी करी, व्यासगिरी भी करी, ज्योतिष का काम भी किया, नाड़ी देख करके कुछ दवाई जड़ी बूटी बताने का भी काम किया, झाड़ फूक का भी काम किया। किस लिए किया? तो हंसकर कहते थे पेट के लिए किया, लेकिन सब कुछ करने के बाद सकल कर्म कर थके गुसाई सुखी न भयु अवहिकी नाई। कहते ये मेरा जीवन का प्रमाण है, सारे कर्म संसार की प्रवृत्ति के, धन कमाने के, जो कुछ बुरे बुरे तो काम नहीं किए, ब्राह्मण है बुरे काम क्यों करेंगे, लेकिन जो हो सकते थे उसमें कुछ झूठ छल कपट भी था वो सब भी हमने किए, पर हम सुखी नहीं हुए। पर एक नामाश्रयी महापुरुष मिल गए और उन्होंने भजन में लगा दिया, कहा पंडित जी यही क्या करते रहोगे, अब तो तुम विश्राम में चले जाओ। तो विश्राम क्या था, बोले राम नाम में ही विश्राम मिलेगा, भगवान के भजन में विश्राम मिलेगा। कहते सब छोड़ करके मैं भजन में लग गया और गदगद होकर के कहते थे मुझे पूर्ण विश्राम है। क्या कहते थे, मुझे पूर्ण विश्राम है। अब आज भगवान अभी ले जाएं तो अब मेरा कोई काम शेष नहीं है, मैं बहुत सुखी हूं। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचार देखु पायो कहीं। तो विचार कर ले और अच्छी तरह से देख ले, यह तेरा पहला जन्म तो नहीं है, तेरे न जाने कितने जन्म व्यतीत हो गए हैं, पर तुझे कहीं विश्राम नहीं मिला, तुझे कहीं सुख नहीं मिला। पिछले जन्मों में भी नहीं मिला, इस जन्म में भी तूने सब कुछ करके देख लिया लेकिन तुझे विश्राम नहीं मिला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो इस प्रथम छंद का तात्पर्य केवल इतना ही है कि जीव भगवान से अलग हो गया, विमुख हो गया। और विमुखता क्या है, देह को मैं मानना और देह से संबद्ध संसार को मेरा मानना, इसी का नाम विमुखता है। स्वरूप की विस्मृति हो गई, शोक से शोक, दुख से दुख बढ़ता चला गया, स्वप्न में भी सुख मिला नहीं, हठ पूर्वक विमुखता के मार्ग पर चलता चला गया, फिर तेरे पीछे विपत्ति लग गई, बार बार पैदा होना मरना, भगवान को जाना नहीं, और तेरे असंख्य अनंत जन्म बीत गए, तुझे कहीं भी विश्राम मिला नहीं। ये तेरी जो दुर्दशा हुई है, इस दुर्दशा में तू ही कारण है, भगवान कारण नहीं है, तू स्वयं ही कारण है। तेरे दुख का कारण भी तू ही है। जीव की वैसे तो तीन कोटियां कही गई हैं, पर इनके अवांतर भेद जब हम करते हैं तो पांच कोटियां जीव की होती हैं। कितनी कोटियां, कोटि माने श्रेणी, पहले तीन बता देते हैं। विषयी माने बद्ध जीव, विषयी बद्ध जीव एक कोटि होगी, हमने कथा में भी कहा था, आपको ध्यान होगा, विषयी बद्ध जीव। दूसरी कोटि है मुमुक्षु साधक जीव, और तीसरी कोटि है मुक्त सिद्ध जीव। क्या, सिद्ध जीव है, ये तीन कोटियां हो गई। बद्ध विषयी जीव का अर्थ है संसार के भोग विषय जिसे रुचिकर लग रहे हैं, खाना पीना सोना ये अच्छा लग रहा है, सब कुछ संसार की चीजें बढ़िया लग रही है, यहां की भी अच्छी लग रही है, और मरने के बाद भी उसकी इच्छा है कि हमको खूब सुख मिले, माने ऐसे लोगों में मैं जाऊं जहां खूब ठाट बाट हो, बढ़िया हो, ऐसा जिसका मन है, ऐसे जीव को विषयी कहते हैं। वो जीवन भर भोगों के संग्रह में व्यतीत करता है, भोगों का त्याग करके तपस्या ही और अधिक उत्कृष्ट भोगों की प्राप्ति के लिए ही करता है। और बड़े दुख की बात यह है कि है तो वो विषयी बद्ध जीव, क्या है, विषयी बद्ध जीव है, पर अपने को बड़ा भारी भक्त, बड़ा भारी ज्ञानी, बड़ा भारी वैराग्यवान मान लेता है। तो कहने में क्या है, बचने का दरिद्रता, अरे हमें संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, स्वर्ग, अरे स्वर्ग क्या है हमारे सामने, कुछ नहीं, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, और बड़ा कोमल आसन दिखाई पड़ा, अरे ये तो बहुत अच्छा है, बैठने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, चंडीगढ़ वाले भगत जी दे गए, अब तो इसी का अभ्यास हो गया, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। कोई गाड़ी देख ली, बहुत अच्छी गाड़ी है, कितने की आई, इतने लाख की आई, अरे क्या करें, अब सामर्थ्य नहीं ना, हमको भी ऐसी गाड़ी मिल जाती तो बहुत अच्छा था। बढ़िया मकान देखा, अरे मकान तो ऐसे ही होना चाहिए, क्या छोटी मोटी कोठरी में पड़े हुए हैं, ये बढ़िया। इन संसार की तुच्छ वस्तुओं की ओर तो हमारी वृत्ति जा रही है, और हमने अपने को बड़ा भारी त्यागी, तपस्वी, बैरागी, योगी, भक्त न जाने क्या क्या मान रखा है। ये जो मान्यता का भ्रम है, ये भ्रम ही हमारा कल्याण नहीं होने देता है। स्वर्ग से वैराग, ध्यान से सुनो, स्वर्ग से वैराग्य इसलिए है कि हमने स्वर्ग देखा नहीं है। संसार के पदार्थों की ओर तो मन जा रहा है, और स्वर्ग से वैराग्य की बातें करते हो। संसार में स्वाद न रह जाए, खाने के लिए दौड़े संसार का व्यवहार, रोना आवे संसार को देख करके, भूख प्यास नींद सब गायब हो जाए, और ये व्याकुलता बढ़ जाए, ऐसे ही जन्म समूह सिराने, तब कहा जाएगा कि हां अब ये विषयी जीव नहीं है। ये कहां होता जीवन में, हमारा भजन भी कई बार विषय की तृप्ति के लिए होता है। कैसे, बहुत ईमानदारी की बात है, क्योंकि जो संसार के विषय हमें प्रिय हैं, वे जब हमसे दूर होते हुए दिखाई पड़ते हैं तो हमको हमको भजन में भी मन नहीं लगता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भजन में प्रवृत्ति भी भोग के लिए थी, भगवान के लिए नहीं थी। हम आत्मनिरीक्षण करना भूल ही चुके हैं। इस भ्रम में नहीं जिए, अपनी सच्चाई को हम स्वीकार करें। तो यह हुआ विषयी जीव का लक्षण, इसी को कहते बद्ध, बद्ध माने बंधा हुआ जीव, अविद्या माया के बंधन में बंधा हुआ। दूसरा जीव है साधक मुमुक्षु जीव, अथवा मुमुक्षु साधक जीव। मुमुक्षु शब्द का अर्थ क्या है, मुमुक्षु शब्द का सोमत बाबा, मुमुक्षु शब्द का शाब्दिक अर्थ है छूटने की व्याकुलता जिसमें उत्पन्न हो गई है। अब संसार चक्र से छूटकर भगवान से मिलना चाहता है, इसको कहते हैं मुमुक्षु जीव। इस मुमुक्षु जीव को ही साधक जीव कहते हैं, क्या कहते हैं, साधक जीव। ये भी एक बड़ी विचित्र भगवान की माया है कि साधना का काखा गागा भी शुरू नहीं हुआ हमारा, और हमने अपने को उच्च कोटि का साधक मान रखा है। साधक नहीं, हमको लोग, हम अपने लिए बोल रहे हैं, हमको लोग सिद्ध पुरुष कहते हैं तो हमको मन में खुशी होती है, वाह चलो 10-20 लोग ही सही, कम से कम लोगों ने हमको सिद्ध तो कहना शुरू कर दिया। और लोग कहते भी है महाराज ये चमत्कार हो गया, ये चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। चमत्कार हमने नहीं किया, चमत्कार उनकी श्रद्धा के कारण हुआ, क्योंकि परमात्मा की सत्ता सर्वत्र समान रूप से है। आप किसी सामान्य स्थान में भी श्रद्धा कर लोगे वहां भी आपको विश्वास के अनुसार चमत्कार हो जाएगा। पत्थर में कोई भगवान थे, पर प्रहलाद जी ने विश्वास किया कि इस पत्थर में भगवान है, नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो जिस व्यक्ति को जो मिल रहा है उसकी श्रद्धा और विश्वास से मिला है। इसमें यदि मैं ये भ्रम पाल लूं कि मैं साधक हूं या मैं सिद्ध हूं, मेरे द्वारा इसको यदि ये मिल रहा है तो मुझसे बड़ा मूर्ख और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन हमने साधना का काखा गाघा भी नहीं सीखा, अभी संसार के भोगों की प्रियता, भोगों का स्वाद हमें मिल रहा है, और इसके बाद भी हमने अपने को साधक समझ रखा है। एक संकेत में बात बताते हैं, आप लोगों को अन्यथा तो लगेगा नहीं, लगना भी नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति विवाह हो जाए उसका, वो आजकल तो बहुत बड़ी उम्र में विवाह होते हैं, 30-30 वर्ष के हो जाते फिर भी विवाह नहीं होते, ऐसा भी देखने में आ रहा है, 30-32 साल के लड़कों के विवाह। पुराने जमाने में 15-16 साल में विवाह हो जाते थे प्रायः। हमारे शरीर के पितामह कहते थे कि हम 15 वर्ष के थे तो दूल्हा बन के गए थे, 15 वर्ष के, और उनकी गृहिणी दादी वो कितने वर्ष की थी, 9 वर्ष की थी, कितने वर्ष की थी, 9 वर्ष की थी, 9 वर्ष में ब्याह हो गया। 9 वर्ष की बच्ची कितनी छोटी होती है, तो दादी सुनाती थी कि जब पालकी में बैठी तो मेरी माँ ने रोना शुरू किया। उस समय सोना भी बहुत पहनाया जाता था बेटी बहुओं को, खूब बढ़िया श्रृंगार और सोना आभूषण से लदी हुई, तो पालकी में तो मिठाई रख दी गई कि मिठाई के लोभ से बच्ची चढ़ जाएगी, है? मिठाई के लोभ से बिठाया उसने कि रसगुल्ला खाने को मिलेगा, लड़ुआ खाने को मिलेगा, उसी में रख दिया। और जब उठाया तो सो रोने लगी, तो वो सोची कि इतनी बढ़िया मिठाई हमको घूमने को मिलेगा, रो क्यों रही है ये? तो उसने सोचा कि कहीं मैं इससे नीचे लुढ़क के गिर ना जाऊं, इसके लिए रो रही है मेरी मैया। तो वो क्या बोली कि हमने इसको जो पालकी का जो मूठ थी ना ऐसी लगी सी, उनको जोर से पकड़ के बोली कि हमने तान के पकड़ ली, मैंने वहां की भाषा में, मैंने खूब कस के मैंने पकड़ रखा है, मैं गिरूंगी नहीं, तुम रोती क्यों हो? इतना भी ध्यान नहीं था उनको। बाद में गोना, फिर थोड़ा सयाने हो जाते थे तो गोना होता था, पुरानी पद्धति यही थी, तो जल्दी विवाह हो जाते थे। और विवाह होने के बाद, फिर गोना होने के बाद भी यदि संतान नहीं हुई, 4-6 साल बीत गए संतान नहीं हुई, तो फिर कहा सुनी शुरू हो जाती थी माताओं में, अरे कुछ ना कुछ खोट है, यूं है त्यों है, कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ हो गया है, बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो माताओं को ज्यादा समस्या होती है, इस समय तो लोग भयंकर पाप कर रहे हैं गर्भ हत्या जैसा, उस समय तो ये भी कोई जानता नहीं था, कोई सोच नहीं थी। तो इस देश के एक महान सिद्ध पुरुष, हम उन्हें साधक नहीं कहेंगे, हम उन्हें सिद्ध पुरुष कहेंगे, जो जाति से वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे और गीता प्रेस के संस्थापक थे, परम श्रद्धेय सेठ श्री जयदयाल जी गोयंद का 18 वर्ष की आयु में उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन हो गया था, चतुर्भुज रूप का। कितने वर्ष की आयु में? 18। विवाह हो गया उनका, कई साल हो गए, संतान नहीं हुई। तो महिलाओं में कहा सुनी शुरू हो गई, क्या खोट है, क्यों बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या बात है, कुंडली दिखाओ, यूं करो त्यों करो, वैद्य बुलाओ। तो माताएं माताओं से पूछ लेती हैं कि कुछ कमी तो नहीं है, क्या बात है, तुम में कमी है या उनमें कमी है। तो महिलाओं ने पूज्य सेठ जी की गृहिणी से पूछा, क्या बात है, संतान क्यों नहीं हो रही है। तो उनकी गृहिणी ने जो बात कही उसको सुन के रोमांच होता है। ऐसी अवस्था होए तो अपने को साधक समझो। उनकी गृहिणी ने कहा कि पूज्य सेठ जी जब कक्ष में प्रवेश करते हैं तो कक्ष का वातावरण, शयन गृह का वातावरण इतना सात्विक और दिव्य हो जाता है कि मेरे रोम रोम से राम नाम होने लग जाता है। और सेठ जी राम राम करते करते लेट जाते हैं और उनका दर्शन करते ही मैं विकार शून्य हो जाती हूं और मुझे लगता है कि कोई 5 वर्ष का बालक सो रहा है। तो आज तक मेरे चित्त में काम विकार की जागृति ही नहीं हुई, संतान कहां से हो गए। इसको कहते हैं भले आदमी साधक का लक्षण। हम साधक नहीं हैं, सिद्ध से तो कोसों दूर हैं, क्योंकि हम अपने निकट वालों को भी निष्काम नहीं बना पा रहे हैं, हम अपने निकट वालों को भी निर्लोभ नहीं बना पा रहे हैं, हम अपने निकट वालों को भी अपमान सम्मान से ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए हम न साधक हैं न हम सिद्ध हैं, हम तो सामान्य विषयी जीव हैं। ये ईमानदारी से हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसको कहते हैं साधक। साधक का लक्षण क्या है? साधक मुमुक्षु जीव, जिसमें मुमुक्षा जग गई है। साधक का लक्षण क्या है? साधक का एक ही लक्षण है, जो सदा परतंत्रता का अनुभव करे वो साधक। फिर से सुन लो, जो सदा पारतंत्र का अनुभव करे वो साधक। लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता चाहिए, क्यों, पराधीन सपने हूं सुख नाही, कति विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सुख सपने हूं नाही। पर हम आपसे कह रहे हैं, आप मानो चाहे मत मानो, मानना तो पड़ेगा, पराधीनता जैसा सुख नहीं है। छोटा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा पूरी तरह पराधीन होता है, 10-10, 12-12 घंटे सोता है, मलमूत्र भी कर दे तो उसको चिंता नहीं, मैया धोए तो धोए, नहीं पड़ा रहेगा। और जितना अपने को थोड़ा स्वतंत्र उतना ज्यादा विपत्ति में घिरता चला जाता है। ऐसे ही जो हरिगुरु संतों के सर्वथा अधीन हो जाते हैं, स्वतंत्र विचार का त्याग कर देते हैं वे दुख रहित हो जाते, सुखी हो जाते हैं। इसीलिए परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका एक वाक्य पूज्य बाबा ठाकुरदास जी कहते थे, पंडित जी महाराज बार बार कहते थे, साधक स्वतंत्र नहीं होता, वो सदा अपने को परतंत्र मानता है और स्वतंत्र कभी साधक नहीं होता। क्या? फिर से बोलो, क्या कहा हमने? स्वतंत्र साधक नहीं होता और साधक स्वतंत्र साधक नहीं होता और साधक स्वतंत्र साधक नहीं होता और साधक स्वतंत्र नहीं होता। सदा पारतंत्र का भगवत भागवत पारतंत्र, हम भगवान के अधीन हैं, हम गुरुदेव के अधीन हैं, हम संतों के अधीन हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमें स्वतंत्र होना भी नहीं है। अंतिम क्षण तक हमें परतंत्रता चाहिए। एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र हो जाएंगे तो कहां के कहां जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। तिनके का तो फिर भी अस्तित्व होता होगा, हमारा अस्तित्व तो तिनके से भी गया बीता है। तिनकों को बहाने के लिए गंगा जमुना की बाढ़ की जरूरत नहीं है। कहने खुल के लघुशंका कर दो तो बह जाएगा, क्या मूत दो तो बह जाएगा तिनका, उसको गंगा जमुना की बाढ़ की जरूरत नहीं है और उसको उड़ाने के लिए आंधी तूफान की जरूरत नहीं है। ऐसे कर दो तो उड़ जाएगा, पर उस तिनके को कोई पकड़ रखे, कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति तिनके को हाथ में पकड़ ले तो न वो बहेगा न वो उड़ेगा। ऐसे भैया हम तो तिनके से भी गए बीते हैं, जौहरी राखो पकड़ी। हा हा हा, क्या कहना, इसको कहते हैं पारतंत्र। जाओ श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या कहें भैया, श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। चलो अब सुना देते हैं हम अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी का एक पद, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। वे कहते हैं तिनका बयारी के बस, तिनका बयारी के बस। ये माया की पवन, इसमें जीव तिनके के जैसा उड़ रहा है। तिनका बयारी के बस, ज्यो भावे त्यों उड़ाए, ले जाए आपने रस। ज्यो भावे त्यों उड़ाए, ले जाय आपने रस। कहां कहां? ब्रह्मलोक, शिवलोक और लोक अस। पर का हरिदास बिचारी देखो, क्या देखा? कहे हरिदास बिचारी देखो, बिना बिहारी नाही जस। कह हरिदास बिचारी देखो, बिना बिहारी नाही जस। तिनका बयारी के बस, तिनका बयारी के बस। अब क्या करें? ये माया की आंधी, सात्विक माया की आंधी चली तो ब्रह्मलोक शिवलोक तक ले गई, तामसी माया की आंधी चली तो नरक ले गई, रजोगुण तमोगुण से मिश्रित हवा चली तो धरती तक ले आई। अब तिनका तो तिनका, उसका तो अस्तित्व है नहीं, तभी तिनके की गति क्या है? हे श्री हरि, हे श्री गुरु, हे श्री संत भगवान, आप हमें पकड़ के रखो। बहुत प्यारी बात, क्योंकि ज्यों त्यों ज्यों ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत हो। हे प्रभु, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो आपके अधीन हूं, आप जैसे रखते हैं, जहां रखते हैं, वैसे ही मैं तो रहता हूं। और अचरचे पाए धरो, सुतु सुतो कहो कौन के पेंड भरी, जदपि हो आपनो भायो कियो चाहूं, कैसे करी सको जो तुम राखो पकरी। हे प्रभु, आप बताओ किसके पांव पकड़ लें, किसकी पेंड भर लें। हे भगवान, क्या करें? आपकी कृपा करुणा में तो कोई कसर नहीं है, पर मेरी अधमाई वो कैसी है कि मैं आपकी प्रसन्नता तो चाहता ही नहीं हूं। क्या करता हूं? यद्यपि हो अपनो भायो कियो चाहो, जो हमें अच्छा लगता है वही हम करना चाहते हैं, लेकिन हे नाथ, आप हमें अपने मन की कभी मत करने दीजिए। क्यों? हमारे मन में अपने करने की बात आते ही आपकी माया पीछे लग जाएगी और हमको कहां से कहां ले जाएगी, हम नहीं कर सकते। बिहारी जी बोले, स्वामी जी फिर क्या करें? तो बोले, कैसे कर सको जो तुम राखो पकड़ी। आप पकड़ के रखेंगे तो माया की बयार कहां से उड़ा के ले जाएगी? हम तो आपसे ही विमुख होना चाहते हैं, पर हे नाथ, हम आपके अधीन हैं, आपके हैं, आप मुझे पकड़ के रखिए। कैसे पकड़ के रखो? बड़ी प्यारी बात कहते, जैसे पिंजड़े में तोते मैना को पकड़ के रखते हैं। पिंजड़ा कौन है? कहते, आपके चरण कमल पिंजड़ा है, आपके चरण कमल रूपी पिंजड़ा में हमको बंद कर दीजिए, उससे बाहर निकलने ही मत दीजिए। कहे हरिदास पिंजरा के जनावर ल्यो, तरफराए रहो उड़वे को कि तो उकरी। वो तो उड़ना चाहता है, पर पिंजड़े में बंद है इसलिए उड़ नहीं पाता। तो अब वो कहते हैं कि जैसे पिंजड़े में बंद है ऐसे ही आप मुझे परतंत्र बना के रखिए, मुझे स्वतंत्र मत रखिए, आप पकड़ के रखिए। तो पूज्य पंडित जी महाराज कहते थे और उनका वाक्य बाबा ठाकुरदास जी कहते थे कि साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र विचार वाला कभी साधक नहीं होता। तो ये कौन हो गए जीव? पहला जीव कौन हुआ? विषयी बद्ध जीव। दूसरा जीव कौन हुआ? साधक मुमुक्षु जीव, जो सदा हरि गुरु संतों के अपने को अधीन मानता है। तीसरा है सिद्ध मुक्त जीव। सिद्ध उसको कहते हैं जो पूरी तरह गल गया हो, जैसे चावल सिद्ध हो गया, वो गल गया पूरी तरह, उसमें कनी नहीं रहेगी तो सिद्ध हो गया। ऐसी अहंकार की कनी जिसमें न रह गई हो वो सिद्ध है, जैसे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, अहंकार की सूक्ष्म कनी भी उनमें नहीं थी, सर्वथा अहम शून्य, ये सिद्धावस्था कैसे आती है? बहुत प्यारी बात है, सिद्धावस्था बातों से नहीं आती है। सिद्ध लोग कह रहे हैं भागवत जी के किस स्कंद की, किस स्कंद का है? चौथे स्कंद में सिद्ध लोग चौथे स्कंद में कह रहे हैं अयम त्वत कथा मृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्नि दग्ध त्रिसार्तो वगाढ़ो न सस्मार दावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न मन्ना। बहुत प्यारा भाव है, क्या कहना भैया, अद्भुत भाव है। सिद्ध लोग कह रहे हैं ये मेरा मन रूपी हाथी आपकी कथा रूपी गंगा जी में डुबकी लगा रहा है, जंगल के दोनों तरफ भयंकर आग लगी है लेकिन इस आग से ये झुलस नहीं रहा है क्योंकि ये तो गंगा जी के जल में डूबा हुआ है। ऐसे ही संसार में अविद्या माया की राग द्वेष की आग लगी हुई है, इस आग से बचने का एक ही उपाय है नाम रूप लीला कथा सुधा सरिता जो है उसमें हम अपने मन रूपी हाथी को डुबा करके रखें, एक क्षण के लिए उसको बाहर निकलने न दें। ब्रह्म संपन्न बनना, हां अब ब्रह्म संपन्न हो इसको कहते सिद्ध हो जाना। सर्वथा विकार शून्य अहम शून्य वही बनता है जो नाम रूप लीला सुधा सरिता में डूबा रहता है और कोई दूसरा साधन नहीं। ऐसे जो मुक्तात्मा हैं, सिद्ध जीव हैं, अहम शून्य जीव हैं, जिनकी शरीर में अहमता ममता नहीं है, न शरीर में अहमता है न संसार में ममता है, भगवान के चरणों में परिपूर्ण प्रेम है अनुराग है, ऐसे महापुरुष सिद्धावस्था के जीव हैं। ये तीन हो गए। सिद्धावस्था के जीवों को लौकिक पारलौकिक किसी वस्तु की चाह नहीं रह जाती है, वो अपने में ही संतुष्ट रहते हैं। और चौथी कोटि है कैवल्य और पांचवी कोटि है पार्षद, जो ब्रह्म में विलीन हो गए हैं वो भी एक जीव की कोटि है और एक कोटि है पार्षद। पार्षद माने ये पांचवी कोटि है, वो मुक्त तो हो गए हैं क्योंकि मुक्त हुए बिना कैवल्य की कोटि में नहीं पहुंचेंगे, अब मुक्त हुए बिना पार्षद की कोटि में भी नहीं पहुंचेंगे। अब उनको अपनी उपासना भावना के अनुसार दिव्य देह प्राप्त हो गया है, सखा का, सखी का, दास का, दासी का, और वो भगवान के पार्षद बन गए हैं, भगवान के अभिन्न परिकर बन गए हैं। जैसे भगवान के नित्य सखा, भगवान की नित्य सखी, ये सब भगवान के पार्षद हो गए। ये भी जीव ही हैं, पर ये नित्य पार्षद हैं। मुक्त में भी दो भेद हैं, मुक्तात्माओं में भी दो भेद हैं। एक हैं नित्य मुक्त और दूसरे हैं बद्ध मुक्त। एक कौन है? नित्य मुक्त। नित्य मुक्त का अर्थ होता है जो कभी बंधन में पड़े ही नहीं। वो सिद्ध ही हैं, स्वयं सिद्ध हैं, वो कभी उनको अविद्या माया का बंधन हुआ ही नहीं। और एक होते हैं बद्ध मुक्त, पहले बद्ध थे फिर साधन करके मुक्त हो गए, वो बद्ध मुक्त होते हैं। श्री भरत लाल जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी, ये सब भगवान के पार्षद हैं, भगवान के स्वरूप ही हैं। पर ये साधन करके पहले बद्ध भय हो फिर मुक्त भय हो, ऐसे नहीं है। ये कौन है? नित्य मुक्त पार्षद। ये कौन है? नित्य मुक्त हैं। ये सदा सर्वदा भगवान की सन्निधि इन्हें प्राप्त है। ये वस्तुतः जीव नहीं है, ये तो भगवान की कोटि के ही है। ये जीव कोटि के नहीं है, ये भगवान की ही कोटि के हैं। तब फिर इनको जीव आप क्यों कहना चाह रहे हैं? बोले जीव नहीं है, पर ये केवल जीवों को जीव जैसा आचरण करके और फिर वो जीवों को उपाय बताते हैं कि ऐसे रहो, ऐसे करो तो तुम बद्ध से मुक्त हो जाओगे। ध्यान में आई बात? नहीं आई। अरे लक्ष्मण जी साक्षात भगवान हैं, भरत जी साक्षात भगवान हैं, शत्रुघ्न जी साक्षात भगवान हैं, हनुमान जी साक्षात भगवान हैं। अरे सदाशिव ही तो हनुमान जी हैं, साक्षात भगवान हैं, पर भगवान होते हुए भगवान बनकर लीला नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण जी एक दास की तरह, एक सेवक की तरह, एक किंकर की तरह लक्ष्मण जी व्यवहार कर रहे हैं। कैसे सेवा कर रहे हैं? सेवत लखन सीय रघुबीरही, जिमि अविवेकी पुरुष सरी रही। सीताराम जी कैसी सेवा करते हैं? जैसे अविवेकी पुरुष शरीर की, ऐसी विवेकी लक्ष्मण जी सीताराम जी की सेवा करते हैं। एक एक लक्ष्मण जी का आचरण ऐसा है कि उसका कोई अनुकरण करे तो निश्चित बद्ध जीव से मुक्त जीव हो जाएगा। दूसरे भरत जी, अब भरत जी तो भगवान है, उनको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर एक जीव की तरह वे भगवान की भक्ति करना सिखा रहे हैं। भोगों के लालच में मत पड़ो, पद प्रतिष्ठा के लालच में मत पड़ो, ये सब होने के बाद भी तुम अपने को बचा कर रखो। कैसे? ले चंचर क्या सा है, चंचरीक जिमी चंपक वागा, जैसे चंपा के बाग में भौंरा, ऐसे रहो। नंदीग्राम में कुटिया बना के भरत जी रह रहे हैं, दस हाथ नीचे जमीन खोद कर रह रहे हैं, तीखे कुसों पर सो रहे हैं, इतने जल्दी स्नान कर लेते हैं सरयू जी में कि कोई उनको देख न पावे। क्यों? जिसके अपराध से श्री सीताराम जी जंगल में कष्ट पा रहे हैं वह भरत किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है। गैया को जौ खिला देते हैं, उसके गोबर के जौ बीन कर खा लेते हैं, कोई भी एक सेवा में नहीं है उनके। और दिन रात नाम जप करते हैं श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, एक एक नाम के साथ उनके नेत्रों से जल बहता है। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, कमल के जैसे विशाल नेत्र हैं, एक एक नाम के साथ पानी नेत्रों से गिरने लग जाता है। ऐसी उनकी साधना है। और संपूर्ण अयोध्या की व्यवस्था, पूरे भूमंडल की व्यवस्था, उसको एक एक चीज के हिसाब को देखते हैं। ऐसा नहीं कि भजन करते हो तो इतने प्रमाद में चले गए हों कि अब चाहे आग लगे, पानी बरसे, कुछ भी हो, जाने दो। हमने तो छोड़ दिया, राम जी ने भी छोड़ दिया, हम तो यहाँ रहते जंगल में, एक नौकर भी नहीं है, हमको क्या लेना देना, शत्रुघ्न जी जाने। सारी बात लिखा पड़ी, पादुका जी को समर्पित करते हैं और एक एक आज्ञा लेकर कार्य करते हैं। पादुका जी से प्रत्यक्ष आज्ञा मिलती है, हाँ ये काम करो, वो काम करते हैं। और जब राम जी 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी करके लौटते हैं तो रोते हुए भरत जी पादुका चरणों में रखते हैं और कहते, प्रभु यह दुर्बल भरत इस भार को ढोने में समर्थ नहीं, आपकी कृपा से मैंने ये भार ढोया, आप जो संपत्ति छोड़ के गए थे आपकी कृपा से वह 10 गुनी हो चुकी है, आप प्रसन्नता से अपना राज्याभिषेक कराइए, खूब उदारता से ब्राह्मणों को प्रजा को धन बांटिए, क्यों खजाने में कमी नहीं है, 10 गुना अधिक धन है। उनकी कुशलता देखो, ऐसी तपस्या करते हुए भगवान के कार्य में इतनी सावधानी, इतनी सावधानी। ये मार्ग दिखाया उन्होंने कि हम इस मार्ग से चल करके संसार में अनासक्त भाव से रह करके भगवान के निकट इस मार्ग पर चलकर पहुंच सकते हैं। हम लोगों के पास क्या है? कुछ नहीं है हमारे पास, फिर भी हम भगवान से विमुख हैं, भगवान से दूर हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। तो ये मुक्तात्मा है, बद्ध जीव नहीं है, ये जीव है ही नहीं, भगवत कोटि के हैं, लेकिन ये जीव के जैसा आचरण इसलिए करते हैं हम लोगों को सिखाने के लिए। शत्रुघ्न जी पूरी प्रजा की व्यवस्था देखते हैं, ब्राह्मणों की, गुरुओं की व्यवस्था देखते हैं, हाथी घोड़ा खच्चर ऊंट इनकी भी, गाय भैंस बकरी भेड़ प्रत्येक प्राणी की व्यवस्था देखते हैं। वो जटाजूट धारण नहीं करते हैं, बढ़िया राज की वस्त्र पहनते हैं, नए नए मुकुट धारण करते हैं, आभूषण धारण करते हैं। क्यों? मैं यदि भरत जी का अनुकरण करूंगा तो सारी प्रजा आभूषण त्याग देगी, मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, ये भी खाना पीना छोड़ देंगे, राम जी लौट कर आएंगे अपनी प्रजा को दुर्बल जटिल कृष्णकाय देखेंगे तो रोने लग जाएंगे, मैं क्या अपने प्रभु को 14 वर्ष बाद रुलाऊंगा? दूसरों को सुखी करने के लिए, श्री राम जी के सुख का विचार करके, उनकी प्रवृत्ति नहीं है लेकिन वे बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, वाहन में बैठकर यात्रा करते हैं, प्रातःकाल वीणा मुर्द मृदंग आदि वाद्य बजाए जाते हैं, शत्रुघ्न कुमार को जगाया जाता है, वे शब्द उनके कान में ऐसे पड़ते हैं जैसे खोलता हुआ तेल किसी ने कान में डाला हो, उनको प्रिय नहीं लगता, लेकिन वे भीतर विरह को सहन करते हुए बाहर आते हैं और एक एक गायक वादक को पुरस्कार देते हैं, सबसे मुस्कुराकर देखते हैं, प्रजा में सबसे मिलते हैं, हंसी करने वाले हंसी करते हैं, प्रहसन के नाटक होते हैं, सबको हंसाते, ठहाका लगा के हंसते हैं शत्रुघ्न जी। भरत जी की यह दशा है, राम जी की यह दशा है, पर भीतर से फूट फूट कर रोते हैं, कहते राम जी का राज्याभिषेक होगा उस समय सब अपनी अपनी कला दिखाओगे, फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम तो मर जाओगे रोते रोते। इसलिए ऐसी तैयारी करो कि 14 वर्ष बाद राम जी के राज्याभिषेक के उत्सव में तुम बढ़ चढ़कर अपनी कला दिखा सको। और इस तरह से प्रातः काल जगने से लेकर सोने तक सबको हंसाने में ही उनकी साधना है, सबको प्रसन्न करने में। और भीतर जब प्रवेश करते हैं, भीतर से द्वार बंद कर लेते हैं, देखने में तो सेवक अच्छा उनका सेज सजाते हैं, पर भीतर जाते ही तीखे कुशों के ऊपर मुट्ठी भर कुश बिछा करके मूर्छित होकर के शत्रु जी महाराज गिर जाते हैं। पूरी रात रोते हैं, हा रघुनाथ हा भरत कह करके रोते हैं। प्रातःकाल उठ करके वहां से आके चलते हैं। भक्ति दिखाने की चीज नहीं है, भक्ति छिपाने की वस्तु है। संसार में रहकर भगवान की भक्ति कैसे की जा सकती है, ये शत्रु जी दिखाते हैं। सेवा कैसे की जा सकती है, आप सोचो। मंथरा और केकई को कोई नाम लेने की बात तो क्या चले, पूछने वाला देखने के लिए कोई राजी नहीं था कि इसको देखें। नौकर चाकर राजी नहीं थे उनके महल में काम करने के लिए। कोई राजी नहीं था। सबसे अधिक उपेक्षित थी वो। लेकिन जैसा भाव शत्रु जी अपनी माता सुमित्रा और कौशल्या के प्रति रखते, वही भाव केकई के प्रति और वही भाव उस कुबड़ी के प्रति जिसको उन्होंने प्रहार किया था, केवल इसलिए कि राम जी आए और राम जी ने देखा कि मेरी मंथरा मौसी थी, राम जी की मौसी लगती थी मंथरा, ऐसी वैसी नहीं थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा ज्ञाति दासी, उसी कुटुंब में पैदा, उसी परिवार में पैदा हुई थी। चचेरी बहन लगती थी मंथरा, आयु में बड़ी थी पर कुवड़ निकला था इसलिए विवाह हुआ नहीं। और बचपन से ही केकई को गोद में खिलाया, तो विवाह के बाद बोली कि मैं अपनी छोटी बहन को नहीं छोड़ सकती, बोले चली जाओ। वो दासी नहीं थी, ज्ञाति दासी थी, मान लिया गया दासी नहीं थी वो। राम जी की मौसी लगती थी मंथरा, भरत जी ने कहा शत्रुघ्न इस मंथरा को छोड़ दो, इसको मत मारो। क्यों? क्योंकि यदि मैं यह न समझता कि राम जी इससे नाराज होंगे, मैंने अपनी जन्मदात्री माता का वध कर दिया होता। क्योंकि जिस मेरी मां ने मेरे प्रभु को इतनी पीड़ा दी, मैं सहन नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने अपनी माता केकई से कुछ प्रहार नहीं किया। उसका कारण यही है कि यदि प्रभु को यह ज्ञात हुआ तो वे हमारा सदा सर्वदा के लिए त्याग कर देंगे। और भरत जी ने अपनी माता केकई के प्रति भी कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। उसमें जो प्रेम के आवेग में जो कुछ कहना था सो कह दिया। उसके बाद तो वे प्रणाम करते थे और सारी व्यवस्था की भी जानकारी रखते थे। हाँ, ये बात जरूर है कि वो, लेकिन वो जो कर्तव्य था उनका भरत जी का, उसको बिना किसी भेदभाव के शत्रु जी ने किया। क्यों किया? क्योंकि लक्ष्य केवल केवल और श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता है। भरत जी जो कुछ कर रहे हैं राम जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, शत्रुघ्न जी जो कुछ कर रहे हैं रघुनाथ जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए और भरत जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए। शत्रुघ्न जी के ऊपर वजन ज्यादा है, भरत जी की भी प्रसन्नता रघुनाथ जी, क्यों भरत जी की प्रसन्नता रघुनाथ जी की प्रसन्नता में है, उनका भी ध्यान रखना। और रघुनाथ जी की भरत जी की प्रसन्नता में लक्ष्मण जी की, उसका भी ध्यान रखना। इन सब की प्रसन्नता में जानकी जी की, उनका भी ध्यान रखना। कोई एक पीड़ित होगा तो राम जी दुखी हो जाएंगे। इसलिए श्री गोविंद राज स्वामी जी ने शत्रुघ्न जी की महिमा को सर्वोपरि माना, श्री रामचरित्र में सबसे ऊंचा भाव शत्रुघ्न जी का है, भरत जी से ऊंचा भाव है। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, साक्षात सदाशिव हैं, साक्षात भगवान हैं। हनुमान जी कोई बंदर हैं, कोई जीव कोटि में हनुमान जी? लेकिन राम जी से क्या कहते हैं, एक मंद में मोह बस, मैं मंद हूं, मैं विद्वान पंडित नहीं हूं, सूर्य नारायण का चेला नहीं हूं। हैं? वो कहते ना हम इतने पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, एक मंद मैं मोह बस, मंद भी हूं मोह के अधीन हूं, कुटिल हृदय, बड़ा कुटिल हृदय हूं। आपसे मैंने कुटिलता की, आपके सामने भेष बदल के आया, अज्ञान, ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी कहते, अज्ञान में अज्ञानी जीव हूं। पर प्रभु मंद हूं, मोहवश हूं, कुटिल हूं, अज्ञान हूं, जैसा भी हूं वैसा आपका हूं। वो पुनि प्रभु मोही बिसारियो, इसके बाद भी आपने हमको भुला दिया, दीन बंधु भगवान, मैं दीन हूं आप दीन बंधु हैं, आपने हमें क्यों भुला दिया? हनुमान जी साक्षात भगवान होकर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोगों को सिखाने के लिए? तुम चाहे जितने साधक हो, सिद्ध हो, भजनानंदी हो, पढ़े लिखे पंडित विद्वान बुद्धिमान हो, पर इस अहंकार से तुम नीचे की ओर जाओगे, तुम सदा प्रभु के सामने, हरि गुरु संतों के सामने ऐसे ही बनकर रहो, एक मंद में मोह वसे, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनः प्रभु मोहि बिसारियो, दीन बंधु भगवान, ऐसे बन के रहो। तो कहने का आशय हमारा यह है कि ये जो जीव वो जीव नहीं है, पर अब भक्ति सिखाना है तो कौन सिखाएगा? भगवान ही तो भक्ति करना सिखाएंगे, तो भगवान ही इन रूपों में आकर के हम जीवों को सिखा रहे हैं कि तुम बद्ध जीव अवश्य हो, पर ऐसे हमारे पीछे पीछे चलो, हमारे पद चिन्हों पर चलो, तो तुम मुक्त हो जाओगे। जीव जो है वो ईश्वर का अंश है, अंश का अर्थ है भोग्य है, ईश्वरांश है। अविनाशी है, चेतन है, निर्मल है, सुख राशि है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उत्तरकांड की चौपाई है, ईश्वर का अंश है, अविनाशी का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है। और क्या देखो, जीव कहते ही उसको है जो परतंत्र होता है। जीव कहते किसको है? इसका मतलब है कि जिसने अपने को स्वतंत्र मान लिया वो तो जीव भी नहीं रह गया। जिसने अपने को स्वतंत्र मान लिया वह जीव भी नहीं रह गया। अब हम किसी की नहीं मानेंगे, अब तुमको जो मन में आएगा सो ही हम करेंगे, चलो करो। ईश्वर अंश जीव कहते हैं परवश जीव, जितने जीव हैं सब परवश हैं। देखो किसी न किसी के अधीन तो होना पड़ेगा। तुम झूठ बोल रहे हो कि हम स्वतंत्र हैं। अरे किस बात में स्वतंत्र हो, जीने में स्वतंत्र हो कि मरने में स्वतंत्र हो, कि बुढ़ापा ना आवे इसमें स्वतंत्र हो, कि बीमार ना हो इसमें स्वतंत्र हो, क्या भूख प्यास न लगे इसमें स्वतंत्र हो, किसमें स्वतंत्र हो? भले आदमी बताओ तो सही। किस चीज में स्वतंत्र हो? अभी बैठे बैठे कुछ हो जाए क्या कर लोगे? नहीं होता क्या बैठे बैठे? किस चीज में स्वतंत्र होती है तो बताओ। तुम्हारी इच्छा से क्या हो रहा है ये बताओ। तुम्हारा किया हुआ क्या हो रहा है ये बताओ। हम काम के अधीन हैं, मन परतंत्र हैं, विकारों के परतंत्र हैं, क्रोध के अधीन हैं, लोभ के अधीन हैं, मोह के अधीन हैं, अविद्या माया के अधीन हैं, विकारों के अधीन हैं, पर भगवान के अधीन नहीं हैं, गुरुजी के अधीन नहीं हैं, संतों के अधीन नहीं हैं। भैया इन सब विकारों की अधीनता से मुक्ति चाहते हो तो हरि गुरु संतों की पराधीनता को हृदय से स्वीकार कर लो। इनकी पराधीनता तुम्हें अविद्या माया और विकारों की पराधीनता से मुक्त कर देगी। क्यों? क्योंकि जो पराधीन नहीं है वो जीव नहीं है, जो पराधीन है वही जीव है। अब किसने किसी को पराधीन तो रहना पड़ेगा। अब ये तुम्हारे विवेक के ऊपर है कि अविद्या माया विकारों के अधीन होने में हमारा भला है कि हरिगुरु संतों के अधीन होकर जीने में भला है, कैसे में हमारा भला है, ये किसके ऊपर है? ये जीव के ऊपर है कि तुम्हारी भलाई किसमें है? परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परवश हैं और भगवान स्ववश हैं, हैं? स्ववश भगवंता, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं और जीव अनेक एक श्रीकंता। और महाराज बड़ी विचित्र बात है शास्त्री जी, भगवान ने सोचा ये भक्त तो बड़े मौज में हैं क्योंकि अपने को परतंत्र परतंत्र बोलते हैं तो कुछ नहीं, सब जिम्मेवारी हमारी, तो भगवान को भी ईर्ष्या हो गई भक्तों के सुख से। भगवान बोले अब हम भी इनकी नकल करेंगे। क्या करेंगे? भगवान बोले हम भी अभी इनकी नकल करेंगे, हम देख लिए स्वतंत्रता में सुख नहीं है। भगवान भी ऊब गए, बोले स्वतंत्रता में सुख नहीं है। दुर्वासा जी पहुंचे तो बोले अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज, साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रियः। हे दुर्वासा जी, लोग मुझे सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर कहते हैं पर मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र होता हुआ भी भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीन, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। कहने वाले कहते रहे मैं तो अपने को भक्तों के अधीन मानता हूं। अधीनता में बहुत सुख है। वैद्य जी आए, पंडित जी महाराज बीमार थे, पंडित श्री पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराजवारी बाबा से कहा, वैद्य आए तो वैद्य जी ने पूछा क्या है, हैं परकम्मा की महिमा ज्यादा है कथा की महिमा नहीं ना, बैठे ही क्यों फिर कथा में, परकम्मा पहले चले जाते, जाओ करे आओ परकम्मा जाओ, मन उठ गया तो जाओ। यही तो बात है, हम समझते ही नहीं कि भजन है क्या, न साधन समझे न भजन समझे। विचार तो करना पड़ेगा कि नहीं, इतने दिन माला फेरते हुए भगवान के दर्शन की व्याकुलता नहीं जगी, क्यों नहीं जगी, प्रेम नहीं जगा क्यों नहीं जगा, विकारों से मुक्ति क्यों नहीं हुई, समझना तो पड़ेगा कि नहीं। क्या नाम का दोष है या साधन का दोष है या स्वरूप का दोष है या हरिगुरु संतों का दोष है, हे प्रभु मेरो ही सब दोष, दोष तो हमारा है। सारे साधनों से तेज साधन है सत्संग, 24 घंटे नहीं 48 घंटे भी, 24 घंटे में 48 घंटे का दिनरात बना दिया जाए और उतना भी माला फेरोगे तो उससे उतना लाभ नहीं होगा जितना घंटा आधा घंटा कथा सुनने से लाभ होगा, पर ईमानदारी से सुनो तो सही। ना हम ईमानदारी से कहते हैं ना आप ईमानदारी से सुन रहे हो, हमारे कहने का धंधा है तुम्हारे सुनने का धंधा है। क्या कह रहे थे हम, हाँ तो वैद्य ने पूछा बाबा आपको क्या तकलीफ है, परतंत्रता की बात बता रहे हैं, तो पंडित जी बोले रामदास से पूछ लो, मास्टर बाबा रामदास, रामदास से पूछ लो, पंडित जी आप कौन सी औषधि ले रहे हैं, रामदास से पूछ लो, पंडित जी आपको दर्द हो रहा है, रामदास से पूछ लो, अब उनमें गुरु कौन है और चेला कौन थे, पंडित जी महाराज तो सदगुरु और शिष्य कौन, पूज्य श्री मास्टर बाबा रामदास जी महाराज, पर पंडित जी ने हाथ जोड़ के कह दिया, वैद्य जी को उत्तर नहीं दे पाए वो, वैद्य जी बोले महाराज रोगी बतावेगो फिर दूसरो बतावेगो, तो पंडित जी ने हाथ जोड़ के कही मैंने या देह को व्यवहार रामदास के हाथन में सौंप दियो है, ये जाने। इसको कहते हैं परतंत्र, पर इस पारतंत्र में कितना सुख है इसको तो जो अनुभव कर सकते हैं वे ही जान सकते हैं, सब लोग नहीं जान सकते हैं। हा हा क्या कहना और एक विशेष बात है, एक तो ये शरीर है और एक इसके भीतर शरीरी है, क्या है ये शरीर है और इसके भीतर एक शरीरी है, शरीरी जीवात्मा। ये शरीर क्या है, ये शरीर माया है और शरीरी कौन है, शरीर जीवात्मा है, जीव है, तो ये दोनों भगवान के शरीर हैं, ये दोनों क्या है भगवान के शरीर, ध्यान में आई बात, जीव और प्रकृति माने शरीर, ये दोनों क्या हैं भगवान के शरीर हैं, शरीर माने माया प्रकृति ये और जीव, ये दोनों भगवान के शरीर हैं, भगवान शरीर ही हैं, अब देखो बहुत बारीक बात है, ये जीवात्मा और शरीर ये दोनों किसके अधीन है बोलो, किसके अधीन है? आत्मा के अधीन, आत्मा माने भगवान, भगवान के अधीन है। जब तक भगवान से वियुक्त ये नहीं होते तब तक क्या चमकदम, क्या चमकदम, क्या ठाट बाट, क्या हंसना मुस्कुराना, मरने के बाद यही दांत दिखते हैं, देख के भय लगता है, यही आंख होती देख के डर जाता, मेरी भैया कैसे घटाने कर आया के, यही शरीर है, इसको छूने में भय होता, छू करके कुछ दूसरे जैसा लगता है। भैया देह की सत्ता और जीव की सत्ता, जिसकी सत्ता के कारण है उसी का नाम परम सत्ता है। ध्यान में आई बात? इस देह की सत्ता और जीवात्मा की सत्ता किसके कारण है? उस परम सत्ता के कारण। जैसे जीव और प्रकृति दोनों परमात्मा के अधीन हैं, और जीव और प्रकृति के दोष परमात्मा में व्याप्त नहीं होते, जीव और प्रकृति परमात्मा के अधीन है, स्वतंत्र इनकी, भगवान से भिन्न इनकी स्थिति नहीं है, सत्ता नहीं है, और जीव और प्रकृति दोनों ही नित्य हैं, क्योंकि भगवान का देह सच्चिदानंद स्वरूप है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान का अंश होने से प्रकृति भी नित्य है और जीव भी नित्य है। जीव नित्य कही लगी तुम रोवा, प्रगट सुसो तन आगे सोहा। राम जी कह रहे हैं वो तो चितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और ये शरीर तुम्हारे सामने तारा से करें, राम जी सामने पड़ा हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? जीव नित्य, जीव तो नित्य है, तुम क्यों रो रही हो? जैसे शरीर बालक जवान बूढ़ा होता है मरता है, पर आत्मा में उसके धर्म व्याप्त नहीं होते हैं, ऐसे ही जीव और प्रकृति भगवान का शरीर है, न तो प्रकृति के दोष और ना ही जीव के दोष परमात्मा में व्याप्त होते हैं। हां ये जरूर है कि यह सदोष प्रकृति और सदोष जीव जब परमात्मा का हृदय से आश्रय ले लेता है, पूर्ण प्रपत्ति ग्रहण कर लेता है, तो फिर यह सच्चिदानंद स्वरूप होकर स्वयं भी सर्वथा दोष रहित बन जाता है, निर्दोष हो जाता है, यही है इसकी मुक्तावस्था है। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, उपनिषद में लिखा है यस्यात्मा शरीरम यस्याक्षरम शरीरम, ऐसा श्रुति भगवती ने कहा है। माया के वश हो जाने पर भी साथ छूटता नहीं है, कैसे? इसका अनुभव माताएं कर सकती हैं। माताएं जब सोती हैं, शयन करती हैं, तो जो उनका दूध पीने वाला बच्चा होता है उसको छाती से लगा करके ही प्रायः सोती है, सोते सोते भी उसको अलग नहीं करती है, ऐसे उसको मतलब किसी न किसी तरह से उसको पकड़ के रखती है, है? माताएं या तो पीठ से चिपका के रखेंगे या छाती से, और उस समय भी उनको इतना ध्यान रहता है कि ऐसे नहीं उलट पलट नहीं होती सोते सोते कि नवजात बालक कोई कुचल दे, ऐसा नहीं होता। कभी सुना आपने, ऐसा सुना आपने कि किसी माता ने सोते सोते और उलट करके अपने बालक को ही कुचल दिया हो? तो कोई भारी भरकम शरीर वाली माता हो और वो सपने में पलट जाए, उलट जाए और 100-125 किलो वजन हो तो बालक का क्या होगा? लेकिन ऐसी घटना कहीं देखी सुनी गई? वो अपने से अलग नहीं करती है, गाढ़ निद्रा में सोए हुए बालक की पीठ को अपनी छाती से लगाकर माता सोती रहती है। इसी तरह से विमुख जीव को भी भगवान अपनी छाती से लगाकर सोते हैं, विमुख से विमुख, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट प्राणी को भी श्री ठाकुर जी छाती से लगाकर सोते हैं। अंतःकरण रूपी पलंग पर साक्षी और अंतर्यामी रूप से बराबर उसके साथ रहते हैं, उसको अपनी छाती से चिपकाकर प्रतिदिन सुषुप्ति में उसे विश्राम देते हैं और कहते जाओ बेटा राजा बाबू बन के जाओ, अब तुम काम करो, हमने तुमको काम करने की शक्ति दी। पर रोज रोज भगवान के द्वारा दी हुई शक्ति को यह विवेक शून्य होकर के नष्ट करता है। आंख में देखने की शक्ति दी पर जो देखने योग्य है उसको तो नहीं देखता, जो देखने योग्य नहीं है उसी को देखता है, जो सुनने योग्य है उसको नहीं सुनता, जो नहीं सुनने योग्य है उसी को सुनता है, जो बोलने योग्य है उसको नहीं बोलता, जो नहीं बोलने योग्य है उसको बोलता है, जो सूंघने योग्य है उसको नहीं सूंघता। भगवान के चरण कमल सूंघने योग्य हैं, पर संसार के विषयों को सूंघता है, विषयों की गंध लेता है। पूज्य श्री बाबा ठाकुर दास जी ने एक बात बताई, एक ब्रह्मचारी उनकी सेवा में रहते थे तो दो बहनें आई, अच्छी साधक थी, उनमें से एक बहन का दर्शन दास ने भी किया है, जब लगभग वो 90-95 वर्ष की आयु की थी तब मैंने उनको देखा, देदामयी वाली माता जी, हम उनका दर्शन करने गए थे रुदायन के पास माता जी, तो बहुत सिद्ध कोटि की भक्ता थी, बड़ी गुरुनिष्ठ थी, उड़िया बाबा की बड़ी कृपा थी उन दोनों बहनों पर। तो वो दोनों बहनें अपने पिता माता के पास रह के साधन करती थी, बाबा से कुछ पूछने आई थी तो बाबा, यही वृंदावन की बात है, तो बाबा ने इशारा किया, ब्रह्मचारी बाहर चला गया। अब ब्रह्मचारी बाहर खड़ा था और वो कुछ बात पूछी होगी, पूछ के वो चली गई। उड़िया बाबा ने बुलाया उसको पास में, बोले सेवा करते हो? तो उसने हाथ जोड़ के कहा हाँ, आपकी कृपा से मुझे आपकी सेवा का सौभाग्य मिला है, घोर नरक जाओगे। क्या कहा, क्या कहा? उसके रोंगटे खड़े हो गए, बोले महाराज हम इसलिए थोड़े ही आपकी सेवा करते घोर नरक जाएंगे, हैं? तब किसे करते हो? हमको लाभ मिले इसलिए करते हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो इसलिए करते हैं, इसलिए तो कोई भी सेवा नहीं करता संतों की, गुरुजनों की, हमको नरक में जाना पड़े, कैसे घोर नरक जाएंगे? तो बाबा ने हंसकर कहा कि मैं इन देवियों से बात कर रहा था तो तुम बाहर खड़े होकर कान लगाकर क्या सुन रहे थे? आदत होती ना, आइए क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रही हैं, ये क्या कह रहे हैं, कान लगा के सुन। यद्यपि कक्ष तो बंद था, क्या सुन रहे थे? तुम्हारे मन में संदेह नहीं होता गुरु तत्व के प्रति तो तुम कान लगा के सुनते ही नहीं, ये साक्षात भगवान हैं तो भगवान कुछ कह रहे होंगे, हमको सुनने योग्य होता तो हमको बिठा लेते, हमको सुनने योग्य नहीं तो इस तरह कदे बाहर चले जाओ। तो जिसकी सेवा कर रहे हो उसी के प्रति तुम्हें संदेह बना हुआ है, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तो सेवा करके भी नरक जाओगे, लाभ तो कुछ नहीं मिलेगा, नरक जाओगे। देखो जब हम तुम्हारे, उड़िया बाबा के शब्द हैं, जब हम तुम्हारी अवस्था में थे तो इतनी दूर से स्त्री शरीर निकल जाए तो उसकी गंध से मुझे बमन हो जाता था, स्त्री देह की गंध से मुझे उल्टी हो जाती थी, बमन हो जाता था। और अब जब एक परब्रह्म के अतिरिक्त स्त्री पुरुष आदि के सारे भेद ही समाप्त हो गए, तब तुम कान लगाकर सुन रहे हो कि बाबा क्या बतरा रहे हैं, नरक जाओगे। हमें हरि गुरु संत की सेवा का लाभ ही इसलिए नहीं मिलता कि हम मनुष्य भाव ही बनाकर रखते हैं, इसलिए लाभ नहीं मिलता। आज भगवत भाव कर लो, आज अभी इसी समय लाभ मिल जाएगा। माता पिता में भगवत भाव किया पुंडरीक भक्त ने, तो साक्षात पंढरीनाथ भगवान आज भी खड़े हैं पंढरपुर में, एक ईंट के टुकड़ा पर खड़े हैं भगवान। दोष दृष्टि से बचने का एकमात्र साधन है भगवत भाव, और कोई दूसरा साधन नहीं। भगवान को भी भगवान नहीं मानोगे तो भगवान में लाखों दोष दिखाई पड़ेंगे। निर्दोष दृष्टि बनाने का एक ही साधन है भगवान, भगवान, भगवान, सबको भगवान मान लो। आहा, क्या कहना, बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो अब भगवान ने तो हमें शक्ति दी, पर जो नहीं, भगवान के चरण कमलों की गंध तो नहीं सूंघी, हमें भोग्य पदार्थों की गंध अच्छी लगने लग गई। तो अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता में नित्या सर्वगत स्थाणु अचलो यम सनातन। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कठोपनिषद में कहा गया। इस ऋचा का आशय यह है कि एक नित्य चेतना, चेतन जीवांतर्यामी परमात्मा नित्य है, और बहु चेतन जो जीव हैं उन जीवों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करता है, अर्थात उनके कर्मों का उचित फल देता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों को तुम अनादि समझो, दोनों ही अनादि हैं। ज्ञाज्ञौ द्वौ अजौ जीवाशा निशा वजा येका भोक्तृ भोगार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयम् यदा बिंदते ब्रह्म मेतत्। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा हुआ है। ये ईश्वर और यह जीव ये कैसे हैं? ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अज्ञ है। ईश्वर समर्थ है, जीव असमर्थ है। दोनों अजन्मा हैं, और अजा जो प्रकृति है वो जीव के भोग्यांश संपादन में नियुक्त है। विश्वरूप आत्मा परमात्मा अनंत हैं, अकर्ता हैं। इन तीनों का ज्ञान होने पर ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, माया के स्वरूप का ज्ञान हो जाए, और जीव और माया का नियामक जो परमात्मा है उनके स्वरूप का ज्ञान हो जाए, इसी को कहते हैं तत्वत्रय बोध। क्या कहते हैं? तत्वत्रय बोध, जीवात्मा परमात्मा के माया के स्वरूप का बोध। तत्वत्रय एक पृथक ग्रंथ भी है और हमारे परम विद्वान संत श्री त्रिभुवनदास जी महाराज ने, स्वामी श्री त्रिभुवनदास जी ने दास की प्रार्थना स्वीकार करके एक विशिष्टाद्वैत दर्शन का विस्तृत विवेचन करके एक पुस्तक लिखी है, जो वेदांत विषय को ठीक से समझना चाहते हैं, जीवात्मा परमात्मा और माया का क्या स्वरूप है, उन लोगों को उस ग्रंथ को जरूर पढ़ना चाहिए जो चौखम भाष्य प्रकाशित है, उसको पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर ग्रंथ है। महाप्रलय होने पर भी जीव और प्रकृति सूक्ष्म रूप से ब्रह्म के साथ ही रहते हैं, क्योंकि यदि साथ न रहें तो फिर जन्म के साथ उनके जन्म कैसे होगा, पर सृष्टि बनेगी तो जीव अलग अलग जीव कैसे होंगे, तो अपने पूर्व संस्कारों के अनुरूप ही कोई देवता बनता है, कोई दानव बनता है, कोई मानव बनता है, कोई पशु बनता है, कोई पक्षी बनता है, कोई कीट पतंग बनता है। इसलिए सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म महाप्रलय काल में रहता है, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा जीव जबते हरिते बिलगान्यो, जब से माया के अधीन होकर जीव भगवान से विमुख हुआ है तब से उसने क्या किया, बोले भगवान की सेवा छोड़ दी, भगवत कैंकरी का त्याग कर दिया, और भजन करेगा भगवान की सेवा करेगा तो विश्राम मिल जाएगा। श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचार देखि पायो कहीं, इसलिए अजहु विचार विकार तज भजे राम जन सुखदायकम, भव सिंधु दुस्तर जल रथम भज चक्रधर सुर नायकम। उन भगवान का भजन करो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये जीव में जो दोष आए हैं, बहुत ध्यान से सुने, जीव में दोष है ही नहीं, पर ये सारे दोष जीव में प्रकृति में भगवान से अलग होने के कारण आए हैं, भगवान से विमुख होने के कारण इनमें दोष आ गए। अब भगवान के सन्मुख हो जाएंगे तो सारे दोष इनके समाप्त हो जाएंगे। क्या कहें, ये प्रकरण तो बड़ा गंभीर है और हम अभी पहले छंद को भी पूरी तरह से ठीक से कह नहीं पाए, लेकिन फिर हम कल चर्चा करेंगे। अब काल का अतिक्रमण हो रहा है, नहीं तो देर से फिर आरती होगी, फिर ब्यारू होगी, भगवान को सुलाते पुजारियों को सोते सोते विलंब होता है, फिर सवेरे की व्यवस्था गड़बड़ाती, सवेरे सब समय से जगते हैं, संध्योपासन आदि करते हैं, तो इसलिए अब यहीं विराम करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।